gelegenheid van het 650-jarig bestaan van de stad. In Beek en Donk in Noord-Brabant is een touringcar tegen een huis gebotst. En daarbij is de chauffeur overleden. Twee andere inzittenden raakten licht gewond. De bus raakte kort voor het ongeluk door nog onbekende oorzaak van de weg. De Amerikaanse onafhankelijke presidentskandidaat Robert F. Kennedy Jr. heeft zijn steun uitgesproken voor de republikein Trump. Kennedy trekt zich terug uit de race in 10 belangrijke swing states. Dat doet hij, zodat zijn aanhangers daar dan op Trump kunnen stemmen. In Leeuwarden en in Harlingen zijn vannacht vanwege uitslaande branden meerdere woningen ontruimd. In Leeuwarden brak brand uit in een flat op de vierde verdieping. En in Harlingen brak brand uit in een appartementencomplex. Dat complex is in zijn geheel ontruimd. Het weer in het westen en noorden. Vanochtend veel bewolking en af en toe regen. In het zuiden en oosten klaart het op. Vanmiddag is het eerst zonnig en warm, 25 tot 30 graden. Aan het eind van de middag volgen onweersbuien met kans op hagel- en windstoten. Morgen dan is het droog met vrij veel zon, wordt het 20 graden. Mijn oom verwaarloost zijn woning. Ik twijfel of het goed met hem gaat. Mijn huisgenoot liegt over zijn drugsgebruik. Zou hij verslaafd zijn? Mijn buurvrouw zondert zich steeds verder af van de buitenwereld. Ik krijg nog nauwelijks contact met haar. Maak jij je zorgen om iemands gedrag? Bellen mag. De deskundigen bij het meldpunt Zorgwekkend Gedrag denken graag met je mee. Of melden het bij de juiste hulpinstantie. Bel 0800 1205. Ster. Nu ook van de makers van Zorgkiezer. Energiekiezer. Vergelijk, kies, bespaar. De Correspondent maakt journalistiek voor beide waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Energiekiezer helpt je met kiezen en besparen op je energierekening. Wij vergelijken onafhankelijk alle aanbieders. En jij kiest de beste deal. Zo bespaar je al snel honderden euro's. Kies voor energiekiezer.nl. Probeer nu een gratis maand De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Alleen bij Energiekiezer, Bolbon of Powerbank bij je overstap. Kies voor energiekiezer.nl. Vandaag krijgt Sam zijn eerste betaalpas. En begint hij met geld uitgeven. Dat betekent dat hij ook begint met frikandelbroodjes, energydrink, lasergamen en een belangrijke les. Het begrip saldo. Begin met loslaten. Met een jongerenrekening van ABN AMRO. Voor ieder begin. ABN AMRO. Inge is nierpatiënt. Haar vader Gerard steunt de Nierstichting met een periodieke schenking. Voor meer onderzoek naar betere behandelingen. Vraag ons gratis magazine over schenken en nalaten aan op nierstichting.nl/voortleven. Open nu een jongerenrekening bij ABN AMRO en krijg 30 euro cadeau. Je kunt weer inslaan bij Coop, want bij veel actieproducten krijg je er gratis producten bij. Zoals Vivera vleesvervangers, 1 plus 1 gratis. En Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar Coop of coop.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Goedemorgen, hartelijk welkom bij Nieuwsweekend. We zijn er tot 11 uur. En wat gaan we allemaal bespreken? Nou, een hoop. Om 9 uur komt Marietje Schaken. Die houdt zich haar halve leven al bezig met tech. Hoe tech is gaan regeren. En die techbedrijven hebben zo ontzettend veel macht. Ze zegt, daar moeten we echt iets aan gaan doen. En daar geeft ze ook aanbevelingen voor. We verdiepen ons verder nog in het fenomeen kermis. Naar aanleiding van allerlei rottigheid. Maar ja, dat is van alle tijden. Kruidnagels. Ja, we kunnen toch niet zonder. Zo'n sinaasappel met kruidnagels voor de bisschopswijn. Maar het gaat heel slecht met de teelt op de Molukken. Hoe komt dat nou weer? En het HIV-virus lijkt verslagen, maar niets is minder waar. Om 10 uur dan duiken we de literatuur in. Ja, dat seizoen komt er ook weer aan. Met Thomas Heerma van Vos. Hij schreef een boek over zijn tijd als redacteur bij een literair blad. We gaan het hebben over Nederlandse vioolbouwers die eigenlijk helemaal niet onderdoen voor de Italiaanse. Arthur Japin komt ook, die heeft een nieuw boek. En Lidewij de Paris, die is de recensent van dienst. Zometeen neutraal onderwijs. Bestaat dat eigenlijk wel? Maar eerst gaan we naar Oekraïne. Daar wordt vandaag de Onafhankelijkheidsdag gevierd. Ja, en dan wordt herdacht dat in 1991 het Oekraïense parlement de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen en zich zo losmaakte van de uiteenvallende Sovjet-Unie. Maar hoe zit het nu met die onafhankelijkheid en hoe wordt zo'n dag gevierd in de huidige context? Hubert Smeets, historicus, journalist bij NRC en van Raam op Rusland. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst even terug naar die dag 24 augustus 1991... Jij was toen in Moskou, denk ik? Ja, ik was correspondent in de Sovjet-Unie. En in die week, voorafgaand aan de 24 augustus... Is er in Rusland een staatsgreep gepleegd door reactionaire krachten uit de Communistische Partij. De enige echte partij die op dat moment bestond in de Sovjet-Unie. De KGB, de geheime dienst, en het leger. En die staatsgreep mislukte. Op 19 augustus begon hij op maandagmorgen. En op woensdag eigenlijk was het klaar. Dat was het moment dat het niet helemaal duidelijk was waar Gorbachev was. En die zat in een dacha ergens. Die zat in een dacha op de Krim. En Yeltsin was niet de stad uit. Maar vervoegde zich onmiddellijk op die maandagmorgen 19 augustus... bij het parlement van de Russische Federatie. Zoals de deelrepubliek binnen de Sovjet-Unie toen al heette. Klom op een tank, een bekend beeld is dat. Klom op een tank om de putschplegers te weerstaan. Om ook de bevolking van Moskou op te roepen, te mobiliseren... om te komen naar het parlement van de Russische Federatie... en zich daar te verzetten tegen de putschplegers. En dat lukte heel snel, vermoedelijk omdat de coup eigenlijk slecht georganiseerd was. Wat we al na een paar dagen door hadden, was dat de junta die zichzelf had geïnstalleerd als comité voor de noodtoestand toch eigenlijk gewoon al die dagen dronken was geweest. En niet echt bevorderlijk voor een staatsschip. In al dit gekrakeel, in al deze onrust, waarbij zo'n groot rijk eigenlijk in scherven viel, heeft de Oekraïne ineens gezegd, weet je wat, wij gaan onafhankelijk zelf verder. Nou, ineens. Eerst zei Rusland dat. Het grote misverstand over het uiteenvallen van de Sovjet-Unie is alsof dat Rusland is overkomen. Nee, het was Rusland dat al in 1990... Het eerste democratisch verkozen parlement van Rusland besloot om de eigen wetten, Russische wetten, boven die van de Sovjet-Unie te plaatsen. De Sovjet-Unie was een federatie, op papier althans, van 15 deelrepublieken. En Rusland was de grootste van die 15. En in 1991 koos Rusland een eigen president, Yeltsin. Zodat er toen in Moskou twee presidenten rondliepen. Yeltsin, dus zij de president stapte van Rusland, en Gorbachev van de Sovjet-Unie. Dus zij begonnen zelf, kan je zeggen. Rusland heeft zichzelf teruggetrokken uit de Sovjet-Unie en eigenlijk uit het eigen oude Russische Rijk. Ja, maar hoe is Oekraïne toen In Oekraïne was wel een nationale beweging die streefde naar soevereiniteit. Andere taal ook. Eigen zeker, taal. Een eigen taal. Dat scheelt ook veel, hè? Ja, ja zeker. Maar die taal werd niet overal gesproken. Nee, dat niet. De taal was toch, zeker in Kiev bijvoorbeeld, de gewone gemene taal die op straat gesproken werd, was toch over het algemeen het Russisch. Er was wel een beweging in Oekraïne, maar die beweging werd bijvoorbeeld niet gestimuleerd, ook een hardnekkig misverstand in Rusland zelf, niet door het Westen. Nog maar een paar weken voor de onafhankelijkheidsverklaring van Oekraïne op 24 augustus 1991... was de toenmalige president van Amerika, George Bush senior, in Kiev geweest, op terugreis naar Washington. Hij kwam uit Moskou en had daar gezegd tegen het parlement: pas op, ga niet de onafhankelijkheid uitroepen, want wij in Amerika hebben geen zin om de communistische dictator te vervangen door een of andere lokale despoot. Maar ze hebben het wel gedaan. Ja, omdat in de tussentijd die mislukte staatsgreep, zeg maar op een presenteerblaadje de mogelijkheden aanbood. Ja. En omdat Rusland zichzelf soeverein verklaarde. En daarmee was eigenlijk de laatste angst in Oekraïne weggevallen. Wat is dat nu voor dag vandaag? Ja. Met alles wat er sindsdien gebeurd is. Is dit de grote feestdag? Hoe wordt die gevierd? Is het een soort dag van nationale trots? Nou, het is zeker een dag van nationale trots. Het is ook een feestdag, maar ik moet er wel bij zeggen dat in de Slavische wereld, dus ook in Oekraïne, er elke dag wel ongeveer een feestdag is, hoor. Hoezo? Eergisteren was de dag van de Oekraïnse vlag. Volgende week is er de dag van de verpleegkundige. Heb je in Nederland ook. Jazeker, maar die worden daar ook echt gevierd. Meestal gaat dat gewoon aan iedereen totaal voorbij. Ja, maar in Rusland en Oekraïne zijn die dagen voor de beroepsgroep altijd heel belangrijk. En deze dag is inderdaad een van de allerbelangrijkste. En is die ook belangrijker geworden na de inval? Ja. Vooral ook om te laten zien dat de oorlog het feestgedruis niet kan overvleugelen. Dit is in Oekraïne heel erg van belang op dit moment, zeker sinds het begin van de grootscheepse invasie van 2022, om te laten zien dat het leven doorgaat. Dat, daarom zien we ook vaak die beelden van mensen die koffie drinken op straat of dansfeestjes organiseren in parken in Kiev of andere Oekraïnse steden. Dat is om te laten zien dat de oorlog niet het gewone leven van de Oekraïners kan domineren en kan ondermijnen. En dat wordt vandaag zeker gevierd. De 24 en hoe vieren ze dat dan? Ze vieren het door hun traditionele kledij te dragen. De geborduurde overhemden. Hoewel ze ook een speciale dag hebben voor het geborduurde overhemd. ze vieren het door concerten te organiseren op de grote pleinen van de steden. En ze organiseren het vandaag, denk ik, door nadrukkelijk te maken dat deze dag onderdeel is, moet blijven van de strijd tegen de Moskovieten. De tsaar in Moskou die eigenlijk al sinds 1654 de Oekraïners probeert onder de duim te houden. En de andere kant, is het vandaag een riskante dag? Want Poetin is niet ongevoelig voor symbolische data. Zal dit een raketaanval uitlokken? Tot nu toe hebben we niets daarvan gehoord. En dat is opmerkelijk, want Poetin heeft ontzettend veel reden om represailles te willen uitvoeren op Oekraïne. Hij wordt vernederd door Oekraïnse elitetroepen in de provincies Koersk, Belgorod en Briansk, in het zuiden van Rusland. Hij wordt vernederd door allerhande droneaanvallen op bijvoorbeeld enorm olieopslagplaatsen in Rostov, in het zuidoosten van Rusland. En die branden nu al 4, 5, 6 dagen. En bedreigen inmiddels ook de stad Rostov, het vuur. Dus je zou zeggen, hij moet iets doen. Hij doet niks. Het is eigenlijk een beetje onheilspellend, zijn passiviteit op dit moment. De stilte, dat hij niks heeft laten horen, niet echt gereageerd heeft, geen represailles. Hoe kan dat? Wat is dat? Het kan zijn dat hij zijn tijd bijt en dat hij wacht op het moment dat hij wel kan toeslaan. Het is echt te vroeg om te voorspellen dat hij in paniek is of om te zeggen dat het regime in het Kremlin problemen heeft. Maar het kan ook zijn dat hij toch wel een beetje in verwarring is, omdat hij overvallen is door die inval van die Oekraïnse troepen in Koersk en Belgorod. En dat hij eigenlijk op dit moment een nieuw strategische lijn moet zoeken en dat hij ook niet precies weet op wie hij kan vertrouwen in zijn naaste omgeving. Poetin is heel loyaal aan de mensen die loyaal aan hem zijn. Maar de invallen in Koersk en de andere provincies in het zuiden van Rusland maken wel duidelijk dat de Russische krijgsmacht eigenlijk gewoon nog steeds een bende is. En dat de commandant der strijdkrachten, die nog steeds gehandhaafd heeft, ondanks alle mislukkingen de afgelopen 2,5 jaar, dat hij toch niet lang meer op deze post kan blijven. En dat hij nu bezig is met, ja, zoals het in het Russisch heet, nieuwe kaderpolitiek, met ontslagen en benoemingen die we komende weken misschien tot ons krijgen. Maar die inval van Oekraïne in Koersk, dat zou wel eens een keerpunt kunnen betekenen? Ik denk wel dat het de positie van Oekraïners, ik weet niet waarom ze het zelf precies gedaan hebben. Hè? Waarom? Dat weten we niet. Daar zwijgen de Oekraïners over. Maar het vermoeden is dat ze het een aanval gedaan hebben om twee redenen. Ten eerste om te laten zien dat Rusland helemaal niet zo sterk is als het lijkt. En om ook te laten zien aan de Russische bevolking, wij kunnen hetzelfde met jullie doen als jullie met ons doen. Onzekerheid zaaien onder gewone Russen in het grensgebied. De tweede reden, maar dat lijkt me de meest voor de hand liggende en belangrijkste reden, er is sprake van gesprekken, onderhandelingen over een wapenstilstand. Oekraïners willen dat liever niet. Vooral ook omdat Rusland de afgelopen 2 jaar heeft gezegd, wij willen wel praten over een vrede en een wapenstilstand, maar alleen op basis van de realiteit op de grond. Dat wil zeggen, als wij de bezette gebieden mogen houden, dan is dat onze basisvoorwaarde voor een wapenstilstand. Met andere woorden, wij zijn niet bereid tot concessies. En nu kan Oekraïne ook zeggen, wij zijn bereid tot onderhandelingen over een wapenstilstand op basis van de realiteit op de grond. Namelijk, wij hebben ook grond in handen controleren gebied in Rusland. Geeft dus een betere positie, ja. Onderhandelingspositie. Wisselgeld is het eigenlijk. Maar ja, wisselgeld. Tot voor kort konden de Oekraïners eigenlijk alleen maar land voor vrede ruilen. En vrede met Rusland sluiten, Dat is een hachelijke zaak, omdat deze regering van Poetin eigenlijk nooit de waarheid spreekt. Dus je weet niet of je ze op hun woord kunt geloven. Nu kunnen Oekraïners zeggen, we kunnen land voor land ruilen in ten gunste van een wapenstilstand. Maar komt er eigenlijk nog wel eens een einde aan dit conflict? Je merkt toch dat de aandacht verslapt in de rest van de wereld. En ja, echt tekenen van vrede zie je niet. Nee, ik denk dat als er een einde aan deze oorlog komt, is dat in de vorm van een wapenstilstand. Maar een einde aan het conflict tussen Russen en Oekraïners, tussen Rusland en de staat Oekraïne. Ik denk dat het einde aan dat conflict niet meer door mij wordt meegemaakt. Dat zal zeker een generatie duren. Nou, dat is toch niet zo'n heel feestelijke onafhankelijkheidsdag dus, uiteindelijk. Hubert Smeets, dankjewel. Historicus, journalist van NRC en raam op Rusland. Dankjewel. Onderwijsmethodes moeten bewezen effectief en verder politiek neutraal zijn. Dat staat in het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet Schoof. Onzin, stelt mbo-docent Noëlle Brouwer de Lange. Zij schreef daarover een opiniestuk in Dagblad Trouw. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Bestaat een neutrale docent? Nou, dat denk ik eigenlijk helemaal niet. Docent word je vaak vanuit een overtuiging. En om die overtuiging 's ochtends met je jas op de kapstok te hangen, dat lijkt me dan heel lastig. Hoe ga je dan lesgeven? Dus u begrijpt eigenlijk niet wat ze bedoelen als ze dat in het hoofdlijnenakkoord zetten. Bewezen effectief en verder politiek neutraal. Nee, en het is bewezen effectief is natuurlijk een hele mooie zin, want wie wil dat nou niet? Dus ja, een zegt beetje een open deur, vind ik. En politiek neutraal, ja, dat vind ik ook wel een beetje een vrij abstracte term. Ja. Nou ja, u bespreekt natuurlijk ook literatuur, hè, in de klas, hè, bij een Nederlandse. Heb je dan nog voldoende vrijheid? Waar zou die neutraliteit dan in het geding komen? Nou, ik denk, als je het over literatuuronderwijs hebt, bij alles wel. Literatuur gaat eigenlijk altijd over maatschappelijke, psychologische, morele dingen vaak ook. Ja, ja, en natuurlijk gaat literatuuronderwijs ook over kenmerken. Maar denk maar eens, wanneer raad je een boek aan een vriend? Omdat het iets met je deed, toch? Niet omdat je het ik-perspectief heel erg mooi vond, of omdat je denkt, wow, wat veel intertextualiteit heeft daarin gezeten. Het doet iets met je en daar wil je het over hebben. En dat kun je niet in het onderwijs onderdrukken, denk ik, of negeren. Want het blijft spelen. En dan kun je wel neutraal willen zijn. Maar ik vind het eigenlijk absurd om te denken dat je op school, waar je dus eigenlijk leert lezen en waar je kennis maakt met dit soort dingen, dat je het negeert wat het oproept. Ja. Maar daar stond er een stuk in de Telegraaf waar docenten klaagden omdat op allerlei manieren het onderwijs ideologisch gestuurd wordt. Dat er met een soort agenda onderwijs wordt gegeven. Dus niet gewoon taal, rekenen en aardrijkskunde en topografie. Maar dat het ook wordt gestreefd naar een goede, weldenkende burger met een bepaalde ideologische kleur. Ja, een goede, weldenkende burger, denk ik zeker dat het klopt. Ik weet niet of de kleur ook inderdaad echt van belang is en of heel veel docenten dat zo zien. Maar heel veel. De Telegraaf pakte er ronkend mee uit, vond ik. Ja. Oké. Ja, ik heb dat stuk zelf niet gezien, maar ik begrijp wel een beetje wat ze bedoelen. Want er moet natuurlijk van alles gedaan worden in de lessen. En organisaties staan ook te springen om daar wat mee te doen. Verschillende lespakketten die je overal kunt opvragen natuurlijk. Maar ik denk dat kritisch weldenkende burgers wel onderdeel zijn van ons onderwijs. En dat heeft ermee te maken dat onderwijs dat nu gegeven wordt eigenlijk gebaseerd wordt op drie pijlers van een onderwijspedagoog. En dat zijn kwalificatie, dus de kennis die je nodig hebt, de kenmerken van het boek, zeg maar. Socialisatie, hoe gaan we hier met elkaar om? En subjectificatie, dus wie ben ik? Maar ook, hoe kunnen wij ook tot elkaar verhouden? Waar dat zit in de lerarenopleiding, deze drie dingen. Ja, okay. Klopt. Kenwaarde van een docent. Ja, ik wist het niet. Ik heb deze opleiding Ik weet ook niet of je het kernwaarde moet noemen, maar dit zijn wel dingen waar echt heel erg de nadruk op ligt en waarin wordt onderwezen, maar ook hoe kun je dit in je lessen doen. Het zijn ook die drie dingen die los van elkaar staan, maar die natuurlijk heel vloeiend in elkaar overlopen in een les. Maar dit zijn wel dingen die ervoor zorgen dat we kritische en weldenkende burgers opleiden. Het begon een beetje met de lentekriebels. Hè? Dat was de eerste keer dat de ophef naar Nederland kwam. Daarvoor was het in de Verenigde Staten al. Ja. Scholen waar de evolutietheorie niet onderwezen mag worden. Ja. Toen kwamen er allemaal mensen op het internet die zeiden, goh, het onderwijs wordt woke en onze kinderen worden geïndoctrineerd met allerlei gedachtegoed. Links. met links. Ja. Of het moet de hele tijd over transgenders gaan of wat dan ook. Dus eigenlijk is het onderwijs die polarisatie ingetrokken. Ja, nou ben ik helemaal met je eens, ja. Ja, maar wat merk je ervan in een klas? Speelt dat echt? Heb je daar discussies over met ouders of andere docenten? Niet per se met ouders. Bij leerlingen, studenten speelt het zeker, dit soort onderwerpen. Maar ik denk ook dat dat in de maatschappij speelt. En wat in de maatschappij speelt, komt ook terecht op school en andersom, denk ik. Dus dit zijn wel belangrijke thema's waar we het ook over hebben. Maar dat idee, hè, ik heb het idee dat het huidige kabinet het gevoel heeft dat het onderwijs dus te links is, te woke. Ja, zit daar iets in? Nou, dat gevoel heb ik ook wel een beetje. Want en ook op verjaardagen dan krijg je dat soort dingen vaak wel mee. Van de linkse activist voor de klas. Dat is een beeld dat wel heel erg leeft. Maar volgens mij van geen kant klopt. Mijn collega's zijn totaal divers. Er is van alles. En dat is natuurlijk ook bij studenten zo. Je hebt gewoon een mix van mensen. En dat is niet de activist die voor de klas staat. Nou ja, het gekke is toch... Ik vind het ook raar, het onderwijs zou dan te links zijn. Maar uit scholierenverkiezingen kwam dat scholieren vooral rechts stemmen. Ja. Dus ik dacht, nou ja, dat leerlingen dan hun mening vormen aan de hand van het onderwijs, dat zou dan eigenlijk helemaal niet kloppen. Of juist dat je denkt, nou, als die docent zo links is, dan ga ik lekker rechts stemmen. Bij mij zou het zo gewerkt hebben vroeger. Nou, ik denk dat juist een teken is dat, dat ze er wel over nagedacht hebben. Want het is een doelgroep die nog niet helemaal volleerd is in abstract denken. Hè? Het gaat nu over de leeftijd... Laten we zeggen 12 tot 18. Oké. Okay. En die kunnen niet helemaal abstract denken. Dus wat helpt? Concrete voorbeelden, concrete taal, concrete beelden. Dat helpt. Thema's waar links veel mee bezig is, dat maakt dat lastig. Denk bijvoorbeeld aan klimaat. De urgentie van klimaat. Als je daar een beeld bij moet vormen over hoe ziet de wereld er over 10 jaar uit, ja, dat is heel lastig. Thema's waar rechts meer mee bezig is, hebben soms een veel beter beeld. Zoals? Een vol AZC, dat kun je zien. Mm. En dat doet iets. Dus ik denk eigenlijk dat er juist heel veel over na is gedacht in die scholierenverkiezingen. En dat dit er dan uitkomt. Ja. Maar de gedachte dat neutraal onderwijs niet kan en dat je als docent altijd jezelf meeneemt, die volg ik toch niet helemaal. Je kan er toch afstand van je eigen standpunt nemen, gewoon uitleggen van, nou ja, zo zit het. De ene helft ziet het zo en de andere helft ziet het zo. Kies zelf maar. Ja, dat kun je zeker doen. En dat is redelijk neutraal. Maar wat moet er dan gebeuren? Want de studenten, ik geef les op mbo en dat zijn hele open, nieuwsgierige leerlingen. Die vragen al heel snel, maar hoe zit dat voor u dan? En wat vindt u? En wat moet ik daar dan mee? Dat vind ik zelf heel lastig. En wat doe je dan? Ja. Wat doet u dan? ik geef daar altijd eerlijk antwoord op. Ik zeg, dit is mijn mening, daar hoef je niks mee. Ik zeg, je vraagt ernaar, dus dan wil ik dat ook delen. Want ik vind dat leuk dat je het vraagt, het is open. Ja? Vaak delen ze dan zelf ook iets. Maar dat is niet iets wat ik van tevoren ga zeggen. Ik stem hierop en dus gaan we het nu hierover hebben. Maar als dat helemaal niet meer kan, dat vind ik ook lastig. Want dat is wel iets wat je mee wilt geven, toch? Ja, want eigenlijk zeg je daarmee dat de bemoeizucht van de regering, want zij zeggen dat in een regeerakkoord, in een hoofdlijnenakkoord, zij willen daar beleid op formuleren, dat ze dus tussen de docent en de leerling in gaan staan met beleid. Ja, het dus gewoon weer Haagse bemoeizucht wordt. Ja, en ik denk ook dat wat je net zei, dat het onderwijs de polarisatie ingetrokken wordt, ook meespeelt. Want onderwijs is iets waar we allemaal iets van kunnen vinden. We zijn allemaal leerling geweest. We hebben allemaal les gehad en daarom weten we allemaal iets van onderwijs. Maar les krijgen of les geven, dat is iets heel anders. Want les geven, er zitten hele onderwijstheorieën achter. Dat is echt ergens op gebaseerd. Maar omdat iedereen wel te maken heeft gehad met onderwijs, kunnen we daar ook heel snel iets van vinden. En ik vergelijk het wel eens met de zorg. We hebben ook allemaal wel eens zorg gehad. Je bent als bij de huisarts geweest of bij een ziekenhuis. Dat zegt niet dat je er meteen iets van weet. Als mijn duim is gebroken, dan kan ik niet iets zeggen over de methode waar de dokter dat mee zet. En dat is nu wat er eigenlijk wel gebeurt bij het onderwijs. Dus de politiek gaat op de stoel van de docent zitten en het is gewoon een vak? Ja. Hoe gaat dat eruit zien? Hoe willen ze dat eigenlijk gaan doen? Wat gaat een docent daarvan merken? Ja, nou, dat is waarom ik het stuk ook heb geschreven. Want dat weten we niet. Omdat politiek neutraal en effectief bewezen, dat zijn vrij abstracte termen, daar kan van allerlei invulling in. Maar ik heb natuurlijk ook gekeken naar partijprogramma's van verschillende grote partijen die nu op de stoel zitten. Nou, en dan denk ik, als je dit nu giet in deze vrij vage term, dan hou ik wel een beetje mijn hart vast. Want wat stond er in die partijprogramma's over? Klimaatgekte, genderwaanzin, hangen alles aan de kapstok als je 's ochtends les gaat geven. En nou ja, echt uit het boek gewoon voorlezen, zeg maar. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Ja. En ja, dat vind ik wel echt heel heftig. Terwijl je zou kunnen zeggen dat de hele problematiek rondom klimaatverandering een problematiek is die ons allemaal aangaat. En ja, niet, natuurlijk. Tenminste, wat mij betreft niet speciaal een linkse of een rechtse. Nee, maar dat is ook wat ik zeg. Van de maatschappij is ook nooit neutraal. En wat er op school gebeurt, het is een micromaatschappij. Je maakt daar voor het eerst kennis met mensen waar je misschien die niet helemaal uit je groep komen. Of waar je het niet helemaal mee eens bent. En daar moet je toch tot verhouden. Ja, het is natuurlijk wel wetenschappelijke consensus. Je gaat ook niet voor de klas staan en zeggen, nou, volgens sommigen is de aarde rond en volgens anderen is die plat, kies zelf maar. Ja. Dat is geen onderwijs. Nee. Nee, dat zou inderdaad heel bijzonder zijn, ja. Denk je dat er echt beleid van gaat komen, dat je er iets van gaat merken? Of is dit gewoon een ballonnetje waar je nooit meer wat van hoort? Nou, ik hoop dat laatste, maar ik vind het wel heel spannend. En daarom heb ik het ook geschreven en wil ik er graag aandacht voor. Ja. Want het zou zo anders kunnen zijn. Nou ja, je kan me natuurlijk wel voorstellen, als je het over literatuur hebt, dat er gewoon bepaalde romans zijn waarvan, ja, dan niet meer wordt goed gevonden dat leerlingen die lezen voor in het kader van een bepaald lespakket of zo. Ja, maar zelfs dat vind ik al. In Amerika heb je dat dus ook, dat bepaalde boeken gewoon uit de bibliotheek worden gehaald. Ja, ik vind dat wel raar eigenlijk, bijna een beetje totalitair, als iemand anders gaat beslissen wat jij wel of niet mag lezen op de plek waar je dingen zou moeten leren. Nee, maar als er wordt gepraat over gendergekte of zo, dat we dan zeggen, nou, we willen niet meer een boek van iemand die, nou, weet ik wel, transgender is, dus ook nog maar wat. Weet je wel, dat soort dingen. Ja, nou, we hebben bijvoorbeeld in onze boekenkast nu een biografie van Michelle Obama. Die ligt naast de dichtbundel van Tim Hofman. Ja, kan dat dan dus nog? Of is dat is toch juist heel goed om te zien dat er verschillende perspectieven op verschillende thema's zijn? Ja, ik bedoel, mij hoef je daar persoonlijk niet van te overtuigen. Maar goed, andere mensen denken daar dus anders over. Ja, dat snap ik ook. Ja. Maar het is wel goed om over na te denken. Nou, dat hebben we nu gedaan. Politiek neutraal. Ja. Ja, bestaat denk ik inderdaad toch wel. Nee, het is wordt een lastig. Mooi woord voor galgje, denk ik. Het wordt lastig. Dankjewel, Noëlle Brouwer-Lange, mbo-docent. En veel succes het komende schooljaar. Dankjewel. NPO Radio 1. Hoe kan het dat het zo verschrikkelijk goed gaat met de oehoe in Europa? Een kubieke meter waddenbodem, daar zit net zoveel leven in als kubieke meter tropisch regenwoud. Het onbewoonde eiland Rottermeroog is een bron van leven. Vijfjarige Moos meldt een juliekever en een tijgerspin op onze fenolijn. Dat is allebei echt heel cool. En verder, topmodel Kiki Borel verduurzaamt de modewereld. Hoe verliefd kun je zijn op eendagsvliegen? En onze columnist is Bibi Dumontak. Morgenochtend van 7 tot 10. BNN VARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Een eigen chalet aan een Oostenrijkse of Noorse piste? Kom op 5 of 6 september naar de open dag van Alpen Dreams in Meppel. De specialist bij aankoop van renderend vastgoed in Oostenrijk en Noorwegen. Meld je aan via alpendreams.eu. Jos heeft bitcoin. Maar bouwt veel liever aan een Zwitsers landschap voor zijn modeltreinen. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic-app. Investeren in bitcoin kent risico's. Het Prinsengrachtconcert verrast, verbindt en ontroert. Wilt u klassieke muziek voor een breed publiek toegankelijk maken en jong talent een uniek podium bieden? Schenk dan aan Stichting Prinsengrachtconcert. Dit is jouw tijd. Start nu met makelaardij of een andere thuisstudie van NHA. Onze docenten begeleiden je graag. NHA.nl. Meer informatie over schenken aan Prinsengrachtconcert? Kijk op prinsengrachtconcert.nl. NHA Opleidingen. Nu met gratis tablet. NHA.nl. Bij Travel Essence weten wij dat een goed begin het halve werk is. En als u de halve wereld gaat rondvliegen, kunt u dat beter goed doen. Rek u uit in de Premium Economy van Cathay Pacific of ga lang uitliggen in Business Class. In beide gevallen heeft u een goed begin gemaakt. Kom de rest van uw reis invullen op travelessence.nl. Bij Florius zijn we klaar voor de starters. Ben jij op zoek naar je eerste koophuis? Zet hem op, zelfs als je financieel nog net een zetje nodig hebt.

NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij Nieuwsweekend. Zometeen waarom het op de kermis zo vaak uit de hand loopt en hoe je de kermis weer gezellig krijgt. Of nou ja, weer. Laat maar gewoon zeggen hoe je de kermis gezellig krijgt. Culinair historicus Marleen Willebrands over de verdwijnende kruidnagel. Want het gaat slecht met de teelt ervan. We gaan praten over de alarmerende toename van HIV-besmettingen. Het leek weg en daar schuilt juist het gevaar. Maar we beginnen met de macht van Big Tech. Ja, want technologie beheerst ons leven. En niet alleen ons privéleven. Denk ook aan de toeslagenaffaire, de oorlog in Oekraïne. We hadden het er net over. Big Tech speelt overal een cruciale rol. Maar er is amper democratische controle op die machtige bedrijven die de digitale wereld vormgeven. En dat moet anders, betoogt Marietje Schaken. Zij is technologie-expert bij de Stanford Universiteit en zij schreef het boek De Tech Coup. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent al heel lang met dit onderwerp bezig, hè? Ja. Het is niet de eerste keer dat we hier met u over spreken. Klopt. Ook in de tijd dat u nog Europarlementariër was. Ja. Hoe komt dat? Waarom word je zo enorm gegrepen door dit onderwerp? Omdat wat mij betreft in de hele technologie-machtvraag ook alle aspecten van de toekomst van democratie, van mensenrechten, van vrijheden zitten. Dus het is denk ik een groeiend onderwerp als je geeft om die kernprincipes en dat doe ik. Ja, dus dat laat je gewoon niet meer los. Het wordt steeds groter eigenlijk. Ik had het best los willen laten, maar het is inderdaad nog een onopgelost probleem wat steeds groter wordt. Dus ik vind het ook een soort plicht en verantwoordelijkheid om naar oplossingen te zoeken. Ja. U begint het boek met een verhaal over de groene revolutie in Iran. Techniek zou destijds voor de val van het regime moeten zorgen. Er werd gedacht van nou, daar kunnen we echt iets aan hebben. Maar het omgekeerde gebeurde. Ja, er was een soort een mooi voorbeeld. Eindeloze belofte van als je mensen maar mobiele telefoons geeft en toegang tot sociale media, dan zullen zij de democratie omarmen en zal die beweging sterker zijn dan alle onderdrukking van dictators en alles. En dat was eigenlijk hopeloos naïef. Dat was wel een mooi beeld, maar niet realistisch. Want? Die dictaturen gebruikten ook technologie om te onderdrukken. Hacking en spionage software bijvoorbeeld. Om mensen in de gaten te houden. Maar het is ook naïef om te denken dat de democratie als een soort self-fulfilling prophecy zonder enige moeite en zonder enig beleid gewoon via die technologie zou kunnen verspreiden. Ten eerste is dat niet de agenda van die bedrijven. Die willen gewoon winst maken en die zijn veel minder bezig met democratie. Wat ze daar misschien ook over zeggen. En het is een, denk ik, naïeve gedachte geweest over hoe moeilijk het is om democratie gezond en weerbaar te houden. En daar betalen we nu de prijs voor. Kun je voorbeelden noemen? Want je noemde aan het begin best wel grote dingen van onze vrijheid, onze democratie, onze rechtsstaten. Dat staat allemaal op de helling door Big Tech. Kun je voorbeelden noemen waar die enorme macht uit blijkt? Ja, je ziet waar zit hem dat in en waarom is dat gevaar zo groot? Nou, ik denk dat we nu allemaal heel zichtbaar hebben dat bijvoorbeeld iemand als Elon Musk, die nu de CEO is van het platform X, voormalig Twitter, een hele duidelijke politieke agenda heeft. En bijvoorbeeld hele teams die moeten zorgen voor het beheersen van de informatie die daar gedeeld wordt, heeft ontslagen. En dat desinformatie en haatinformatie, ook over oorlogen, maar ook over de verkiezingen in Amerika bijvoorbeeld, veel meer ruimte krijgt op zo'n platform. Nou, dat beïnvloedt het politieke debat. Publieke debat, dat is heel zichtbaar. Maar je moet bijvoorbeeld ook denken aan bedrijven die kerninfrastructuur aanleggen op de zeebodem, waar er nog heel veel onbeantwoorde vragen zijn over wie dat moet beschermen als er een aanval op komt, wat voor data daar overheen gaat, wie er toegang heeft tot die data. Dus ik heb in de techgroep gekeken naar wat er zichtbaar is aan een soort machtsgreep door techbedrijven, maar ook wat er veel minder zichtbaar is voor de gemiddelde internetgebruiker. En dat zichtbaar willen maken en die optelsom leidt tot een zorgwekkend beeld als het gaat om democratisch toezicht. En dan was het moeilijk, ik vroeg me af of het moeilijk was om aan al die informatie te komen. Daar zit wel wat werk in. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar ik bedoel, dat zal toch niet iets zijn dat. Ja, hoe kom je erachter? Het is niet iets wat vrijwillig gedeeld wordt, denk ik, door die techbedrijven, of wel? Nee, en een heel deel weet ik ook niet. En dat schrijf ik ook in het boek. Een heel deel van informatie die in de handen is van techbedrijven weet niemand. En dat is een van de zorgwekkende aspecten. Dus Ik heb allerlei voorbeelden genoemd die ik uit bronnen kan halen. En ik werk op een universiteit waar we veel onderzoek doen naar de macht van techbedrijven of de rol van techbedrijven. Dus daar heb ik uitgeput en ik heb er jaren aan gewerkt. Maar er is juist ook een probleem dat commerciële bedrijven zitten op cruciale informatie over hun algoritmes, over de risico's en problemen die ze zelf bij het testen van hun nieuwe producten tegenkomen. En waar wij, en dan bedoel ik niet zozeer jij en ik, maar ook parlementariërs, toezichthouders, onderzoeksjournalisten, maatschappelijke organisaties gewoon helemaal niet bij kunnen. Nee, dat is wel een beetje de indruk die je krijgt. Dat u zegt, regeringen ook, ze lopen eigenlijk steeds achter de feiten aan. Met wetgeving. Ja, en dat is voor een deel altijd zo met wetgeving. Want wetgeving corrigeert. Alleen dat is dus al zo met fatbikes, zou ik maar zeggen. Ja, ook. Ook een probleem. Ja. Maar je ziet dat die technologie ontzettend snel ontwikkelt en ook steeds bredere en diepere impact heeft. Dus een technologie als kunstmatige intelligentie raakt aan de zorg, raakt aan de democratie, raakt aan nationale veiligheid, raakt aan baanzekerheid. Dus dat is dan opeens een soort fenomeen waar allerlei nieuwe vragen over zijn. En tegen de tijd dat daar wetgeving over is, zelfs als de EU daar relatief snel mee was, hebben die bedrijven alweer de volgende stap in hun machtspositie en hun marktpositie opgebouwd. Waardoor het dus ook weer moeilijker wordt om daar wat aan te doen. Want je zou een briljante uitvinder moeten zijn, ook als wetgever, om steeds voor de techniek uit te lopen. Dat kan niet. Dan zou je al een uitvinding helemaal moeten kennen, begrijpen en de toepassingen ervan zien. En het dan op voorhand verbieden. Ja, zo werkt dat niet. Zo werkt het niet, maar zo werkt wetgeving nog wel te vaak. Dus wetgeving probeert vaak in te gaan op een specifieke technologie. Wat je denk ik kan doen is zeggen, en dat is ook vastgelegd in de wet, maar de handhaving werkt niet zo. Discriminatie is verboden. En het maakt niet uit of jij gediscrimineerd wordt op de kermis of online op een hotelreserveringsplatform of ergens anders. Of misinformatie is verboden of haatzaaien is verboden. Dan ga je dus meer naar de waarden toe. Precies. Maakt niet uit of dat online of offline is. Waarom werkt dat niet? Waarom lukt dat niet? Want op zich klinkt dat heel logisch. Misinformatie is verboden, maakt mij niet uit hoe het technisch werkt. Nou, over desinformatie is natuurlijk een ontzettend lastige balans om te vinden tussen vrijheid van meningsuiting en wat je zou moeten verbieden. En daarom is het denk ik ook verstandiger om niet zozeer naar de uiting te kijken als wel naar de manier waarop die verspreid wordt. Dus bijvoorbeeld als er botnets elke 3 seconden een bericht op sociale media plaatsen, dan is de kans groot dat niet een persoon is achter zijn laptop op een zolderkamer, maar dat daar meer organisatie achter zit. Er zijn geopolitieke motieven waar je naar kan kijken en die context bieden. Maar het is logisch dat het aanpakken van desinformatie ingewikkeld is als je geeft om vrijheid van meningsuiting. Maar die overheden zelf gaan ook vaak de fout in, hè, schrijft u. Ja. Denk maar aan de toepassingen van spionagesoftware van Pegasus of de gezichtsherkenningssoftware van Clearview. Ja. Dus dat het is niet zo. Je kan niet die overheid helemaal tegenover die techbedrijven zetten. Nee, dus er is aan de ene kant ook door overheden een soort omarming van de technologie geweest. En ook een narratief van als je niet de laatste technologie hebt als overheid, loop je achter. Heb je slechte dienstverlening voor je burgers? Heb je de boot gemist? Nou, dat is ook een soort constante angst die ik ook op Europees niveau zag. Hè. Amerika heeft een Silicon Valley. Wij, Europa, hebben dat niet. We mogen de boot niet missen. We moeten dit ook omarmen. We moeten het implementeren. En zo ontstaan er ook door overheden enorme afhankelijkheden. Contracten met softwarebedrijven, met cybersecuritybedrijven, waar ook in de praktijk, dus ik heb het dan niet alleen over politiek en beleid, maar gewoon ook de praktijk van hoe werkt een belastingendienst of hoe werkt een ministerie, waar zij zelf ook daar enorm afhankelijk van zijn. En in China staat die nieuwste technologie zelfs volledig in dienst van het politieke systeem. Ja. Daar is het gewoon één klont geworden. De technologie en de overheid. En wat in China voor de communistische partij al veel langer duidelijk is, is A, dat het hier gaat om macht. En B, dat zij de technologie als een instrument van hun eigen politieke systeem willen inzetten. Dus zij hebben de grip heel letterlijk wel op die technologie en zetten het inderdaad in voor onderdrukking. Niet alleen tijdens COVID, waar mensen in extreme mate onder toezicht stonden, maar ook om de minderheid, de Oeigoerse moslimminderheid, te onderdrukken. Daar leed het zich ook goed voor. Je schetst een heel mooi beeld dat Zuckerberg een keer het parlement komt toespreken, dat daarna alle parlementariërs na de kritische vragen heel graag een selfie met hem willen nemen. En dat hij helaas niet meer dan een uur de tijd heeft voor die parlementariërs. Ja. Dus ze zijn ook soort van vereerd dat hij wil langskomen als een soort rockster. Ik heb het idee dat op allerlei niveaus de politiek helemaal niet opgewassen is tegen die technologie. Merkte jij dat als parlementariër? Dat je er achteraan liep, dat je suf gelobbyd werd en dat je gewoon niet de armen, de benen, de kennis had om er iets tegen te doen? Nou, een paar dingen. Die sterrenstatus van een Zuckerberg is wel afgenomen sinds die hoorzitting. Het bedrijf is natuurlijk heel controversieel en steeds meer mensen zien dat het niet alleen maar leuk en makkelijk is wat Facebook te bieden heeft of Instagram. Maar ja, parlementariërs worden altijd belobbyd, of het nou is door boeren of door tech-lobbyisten. En een van de problemen die ik in het boek ook signaleer is dat er weinig onafhankelijke kennis tot politici komt. Dus dat de lobby daarmee ook meer kans krijgt. Dus een van de oplossingen die ik denk dat heel haalbaar is en heel veel verschil zal maken, is als er een soort technologieadviesdienst is in parlementen, waar net als een juridische dienst die er vaak al is, parlementariërs met ontwerpwetgeving langs kunnen om te kijken, goh, als ik iets wil doen aan gezichtsherkenningstechnologie en dit is mijn voorstel, hoe haalbaar is dat? En dat dus een soort ambtenaar die het wel snapt. Ja, of experts die in dienst zijn van het parlement. Het hoeft niet per se een ambtenaar te zijn, maar wel een expert die je dus binnenhaalt met het doel om die wetgeving zuiver en ook onafhankelijk te informeren. Ja, want u zegt van nou, er is wel degelijk iets aan te doen. Uiteraard, er is ook altijd wat te doen. Nou ja, ik bedoel, voordat je al denkt van ja jongens, dit is... We moeten die macht weer terugnemen. Ja. Tenminste, dat is wat u ook op de cover van het boek zegt. Hoe we de macht weer gaan terugnemen. Dat zou dus onder andere kunnen door een dienst van technologie-experts. Kan het parlement dat wel betalen? Want het is een enorme. Er worden enorme bedragen geboden voor specifieke kennis in San Francisco. Er wordt enorm getrokken aan de paar mensen die dat begrijpen. Ja. Waarom zouden ze voor de balken en de norm voor het parlement gaan werken? Nou, in Amerika zie je al dat die balken en de norm is opgeschroefd om dus meer te concurreren op talent. Maar er zijn nog steeds, en dat zie ik ook aan mijn studenten op Stanford, heel veel hele getalenteerde, hele slimme mensen die het liefst het publieke belang zouden dienen, maar die gewoon niet weten waar dat kan. Dus ze worden niet eens gevraagd. Er zijn niet veel plekken waar ze werk zouden kunnen doen wat ze de moeite waard vinden. Maar ik ken ook studenten die wel voor de overheid zijn gaan werken en daar ontzettend veel voldoening uithalen. Maar inderdaad, er wordt in de private sector 5 tot 10 keer zoveel betaald. Zijn er nog meer mogelijke oplossingen, behalve dan deze dienst van technologie-experts? Er zijn een heleboel oplossingen. Nou, noem er nog eens één. Laten we eens een beetje hoopvol eindigen. Nou, een wat structurele oplossing is dat ik vind dat je software die in dienst wordt gesteld van de overheid, dus de overheid besteedt iets uit aan een bedrijf, dat niet de verantwoordelijkheid mag verminderen. Dus op het moment dat de Belastingdienst software gebruikt en die discrimineert, dan moet dat niet kunnen worden afgeschoven op het feit dat er software wordt gebruikt. Of een ander voorbeeld, de berichten die worden uitgewisseld tussen ministers, die kunnen dan op de stand automatisch verdwijnen worden gezet, waardoor achteraf een minister zegt, goh ja, nee, die berichten heb ik helemaal niet meer. Terwijl de wet openbare overheid wel vereist dat er transparantie is als het gaat om openbaar bestuur. Dus overheden, politici, regeringen mogen niet hun verantwoordelijkheid afschuiven of laten afkalven door technologie te gebruiken en dan te zeggen, nou ja, dat heb ik niet gedaan, dat heeft het bedrijf gedaan. Terwijl het bedrijf aangenomen is om namens de overheid te handelen. Dat is natuurlijk een soort verwatering van transparantie en verantwoordelijkheid. En dat moet je echt niet willen. En dat gebeurt helaas wel op dit moment. Ik moet meteen denken aan het Nokiaatje van Mark Rutte. Dat is inderdaad precies waar je aan moet denken. Van, er passen maar 30 sms'jes op. Heel dus gek, ja. Dus natuurlijk wist ik alles. Ja, precies. Nou, dat en ook op Europees niveau is het gebeurd. Heeft de ombudsman echt moeten waarschuwen dat Ursula von der Leyen haar berichten uitgewisseld met de CEO van Pfizer in tijden van COVID wel openbaar moest maken. Dus het is een veel voorkomend probleem. En dit zijn de zichtbare voorbeelden, maar je ziet het ook met problemen als de toeslagenaffaire of het inzetten van spionagesoftware door politie en inlichtingendiensten. Ja, daarmee kunnen zij ook dingen door een bedrijf laten doen wat eigenlijk volgens de wet niet mag. Maar dan zeggen ze, ja, wij doen het niet. Ben je optimistisch, desalniettemin? Of ben je eerder pessimistisch? als het gaat over de macht van Big Tech en de democratie? Nou, ik had dit boek niet geschreven als ik niet een heel sterk gevoel van urgentie had. Dus als ik niet heel gemotiveerd was om het probleem van de machtsgreep van tech op allerlei plekken, zichtbaar en onzichtbaar, groot en klein, in Nederland en de rest van de wereld onder de aandacht te brengen. Maar ik ben zeker ook hoopvol. Alleen ik denk dat de mate waarin oplossingen kans van slagen hebben heel erg te maken heeft met een goed begrip van het probleem. En ik vind dat er veel te veel op incidenten wordt gereageerd. En dus op hele specifieke technologie. En veel minder op het probleem van wat betekent dit voor de toekomst van democratie en de rechtsstaat. En die perspectiefverandering kan hopelijk ook helpen bij meer gerichte oplossingen. En mensen die zich daarin willen verdiepen, die kunnen hun toevlucht nemen tot de Techcoop. Hoe tech is gaan regeren en we de macht weer terugwinnen. Geschreven door Marietje Schaken. Dankjewel voor je komst. Expert op het gebied van technologiebeleid aan de Stanford Universiteit. En voorheen dus Europarlementariër. Dankjewel. Ja, het was in het nieuws. Er is niet gevochten op de Blaricumse kermis, in tegenstelling tot voorgaande jaren. En er was wel angst dat het uit de hand zou lopen. Ja, kermis en vechten, het hoort op de een of andere manier bij elkaar. Dat het ook anders kan, is dus nu gebleken. Hoe krijg je de kermis gezellig? Dat het zich beperkt tot attracties en suikerspinnen. We hebben hier een deskundige, Karel Loef. Hij is erfgoeddeskundige, kermisfanaat en zat ook in de organisatie van de Blaricumse kermis. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is het eigenlijk dat kermis en vechten van oudsher bij elkaar horen? Ja, eigenlijk heeft het te maken met dat de kermis het oudste evenement is van elke dorp en elke stad waar kermis gevierd werd. En op die plekken kwamen mensen bij elkaar. Het was vaak in steden ook de plek waar een vrijmarkt gehouden werd. Dus er werden ook handelaren toegestaan die van buiten kwamen. En dat bracht zogezegd vreemd volk met elkaar in aanraking. En als er dan drank werd geschonken in de kroeg, en dat gebeurde natuurlijk 1000 jaar geleden ook al, dan kon dat tot opstootjes leiden. En zo ontstond er op heel veel plekken uiteindelijk zelfs een cultuur van vechten, kun je wel zeggen. Je was eigenlijk niet naar de kermis geweest als je niet met een jaap over je wang of een blauw oog thuis kwam. Ja, het interessante is, je hebt het over een jaap op de wang. Dat was eigenlijk een soort ereteken als jongere dat je goed had gevochten. Ook zo'n mooi woord, jaap. Laten we dat alsjeblieft ook eventjes even nog in ere houden. Ja. Nou, en het leuke is, dit komt eigenlijk uit een beschrijving van Jacob van Lennep, Ferdinand Huik. Die beschrijft dat hij op een kermis komt in Soest. En dan komt hij in de kroeg en daar constateert hij dat men met elkaar op de vuist wil. En dan gaan ze elkaar met een mes een steek zetten. De winnaar die heeft natuurlijk de steek gezet. En dat noem je het zogenaamde bekkensnijden. En het bekkensnijden was eigenlijk historisch gezien iets wat op heel veel plekken op de kermis voorkwam. Verschillende dorpen die tegen elkaar vochten. En jongeren vonden dat ook als vorm van trots dat ze dus met zo'n litteken op de wang later door het leven gingen. En nu willen ze in Blaricum de boel alleen maar rustig houden. Dat is toch helemaal niet in de geest van de kermis dan, als ik dit zo hoor. Dat is niet alleen in Blaricum, maar dat is eigenlijk op elke kermis. Kijk, ik heb Blaricum, dan denk ik aan zo'n keurige, welvarende gemeente. Mooi in het groen, met villa's en nette wagens. En het verbaast me zo dat juist daar de kermis uit de hand loopt. Ja, nou, het interessante is eigenlijk dat Blaricum heeft een reputatie van een hele grote café-kermis. Er zijn een aantal kroegen en je ziet dat de kermis ook tegenwoordig wel overspoeld wordt eigenlijk door cafébezoekers, artiesten die erbij komen. En daar komt dan iedereen vanuit de omgeving bij elkaar. Je ziet ook wel een beetje dat de kermis zelf met de attracties daarvan het onderspit dreigt te delven. Er komen natuurlijk heel veel mensen op dat totaal af. Maar ja, de kroegen hebben de overhand. En daar zie je dan ook de meeste problemen ontstaan. Daar hebben kermisexploitanten dan ook alweer last van. Die zeggen, ja, het was niet op de kermis, het was in het café. En historisch gezien zie je dat ook wel terugkomen. Dat vaak die kroeg de aanleiding is met het drinken tot een ruzie. Dat is eigenlijk een beetje hoe dat ontstaan is. En in Noord-Holland heb je heel veel van dit soort kermissen met kroegen erbij. Dus ja, dat is wel een beetje Noord-Hollandse traditie. Maar laten we zeggen, de draaimolen en de suikerspin en de botsautootjes. Is dat er later pas bijgekomen dan? Nee, de kermis is eigenlijk ontwikkeld uit allerlei attracties en handelswaren en goochelaars en kwakzalvers die dingen aanboden. En in de 19e eeuw ontstaat door de industrialisatie de mechanische aandrijving. aandrijving. En dan ontstaat bijvoorbeeld de stoomcarousel, een elektrisch aangedreven carousel. Helemaal overbouwd. En dat is ook eigenlijk een beetje het danspaleis waar de jeugd elkaar ontmoet. Heel veel ouderen hebben elkaar ook echt op de kermis ontmoet. Het was een soort huwelijksmarkt. Daar kwam je bij elkaar, ja. Ja, daar kwam je bij elkaar. En dat jaarlijkse evenement, dat werd natuurlijk steeds meer... dat verandert eigenlijk steeds, zeker als de techniek verandert. Maar waar komt dan het fenomeen botsautootje vandaan? Ja, de botsauto is eigenlijk uitgevonden begin 20e eeuw. Toen er stroom kwam. En je kon ook met benzinemotoren over een soort baan rijden. En aanvankelijk was het niet de bedoeling om te botsen. Totdat iemand op een gegeven moment bedacht dat als je er een band van rubber omheen zet, dat je tegen elkaar kan botsen. En dat werd dus een sensatie. En je merkt ook dat in de tijd dat men ging autorijden, dat mensen natuurlijk autorijles moesten krijgen. En dan was het de zaak dat je natuurlijk niet ging botsen. Dus op de kermis kon je precies dat doen wat in het gewone dagelijks leven niet mogelijk was. En vandaar dat de botsauto ook gewoon heel erg populair is onder jeugd. Ja. Het kwam niet uit Amerika? Ja, daar is... Amerika heeft een aantal dingen bedacht. Maar je ziet dat in Duitsland met name heel sterk die ontwikkelingen waren om attracties een slagje verder te brengen. Maar ook in Frankrijk. En daar werden in de jaren 20 eigenlijk een beetje tegelijkertijd de ontwikkelingen zo in gang gezet. Ben je echt kermisfanaat? Ja. Nooit een kermis willen missen? Wat is dat? Het is eigenlijk een beetje als klein jongetje ontstaan. Ik kom zelf uit Laren, dorp naast Blaricum. Dat was een hele grote kermis. En daar ging ik naartoe en dan zag ik die attracties en ik kreeg 5 gulden mee. En het was heel erg kiezen. Hè. Niet zo van, ga maar ergens in. Ik ging het vervolgens nabouwen van Lego en ik ging foto's maken op de kermis. Omdat ik wilde weten hoe die attracties daaruit zouden zien. En zo kwam ik eigenlijk met kermisexploitanten in contact. En je had het over botsauto's. Een van de exploitanten. Cakewalk had je ook. Ja, een van de exploitanten die gaf mij op een gegeven moment een folder van een botsauto. En ik had dat echt nog nooit gezien. Ik ging wel naar de autorij om daar te kijken naar automodellen en om folders van dure merken te proberen voor de verzameling te krijgen. Maar dat er een botsauto werd aangeprezen met een folder, dat was nieuw. En zo ben ik me eigenlijk ook gaan verdiepen in de geschiedenis van de kermis. Totdat uiteindelijk de gemeente bij ons in het dorp zei, de kermis organiseren gaan we zelf niet meer doen. Dat is te duur, we willen dat uitbesteden. En toen hebben we met elkaar een stichting opgericht en zo hebben we de organisatie van de kermis overgenomen. Dus jullie bepalen wie daar komt? Ja, de stichting bepaalt uiteindelijk wie daar komt op de kermis en met welke attractie, maar draagt vervolgens ook de verantwoordelijkheid voor de veiligheid. En dat is tegenwoordig eigenlijk het grote issue. Ja. Je bent vrijwilliger in een team en vaak is dat een team dat het ook al jaren doet. En je wordt door de overheid en door voortschrijdende ontwikkelingen steeds meer eigenlijk in regeltjes gedwongen. En dat maakt het voor vrijwilligers heel erg lastig om dat te organiseren. Maar hoe hou je het gezellig? Hoe voorkom je dat het matter wordt op de kermis als dat zo'n eeuwenoude traditie is? Dat matten is toch een traditie? Waarom laat je dat niet gewoon voortbestaan als onderdeel van die kermis? Het matten is een beetje veranderd. Je ziet dat vroeger natuurlijk heel erg, het was verbonden aan sociale groepen. En dan was het ook logisch dat mensen uit Blaricum gingen vechten tegen mensen uit Laren. Tuurlijk. En de dag daarna waren het de MNS'ers die gingen vechten met mensen uit Laren. Je ziet eigenlijk dat in onze samenleving na de Tweede Wereldoorlog dat mat eigenlijk steeds meer eruit is gevlakt. En zeker na de jaren 70. Dus we zijn eigenlijk gewend aan een hele nette samenleving zonder incidenten. Ja. Tegelijkertijd zie je ook dat natuurlijk politieoptreden beperkter wordt. Steeds meer wordt richting BOA's gestuurd en richting particuliere beveiligingsbureaus. Enorme kostenpost is dat ook. Ja, en dan moet je dus gaan zoeken van hoe voorkom je dat? En bij ons is dat ook heel erg... Wij hebben echt iemand die werkt ook op een school en die kent gewoon de jeugd. En dat helpt al heel veel om opstootjes te voorkomen. Door ze gewoon aan te spreken van als jullie nog kermis willen hebben, dan moet je je ook gedragen. Dat is eigenlijk de kern, hè? Dat je zegt het is jullie feest. Ja. En het voortbestaan van dit feest en het slagen van het feest hangt mede af van jullie eigen gedrag. Het is niet... Ja. Andermans feest dat je verstoort. Nee, je verstoort je eigen feestje. Klopt. Ja. Ja, nou ja, en dat is een psychologische truc eigenlijk. Dat is een psychologische truc. Ja, en je ziet ook heel vaak het laatste jaar waar de incidenten waren, was men heel verbaasd hè, dat er in Emmeloord nou iets gebeurt. Of dat er in Zeist een kermis eerder wordt gesloten. Dat verwacht je niet. En het heeft ook wel een beetje te maken met groepen in de samenleving waar eigenlijk niets voor te doen is. En die gaan dan hangen op een kermis zonder geld. Dus die zijn daar de hele tijd. Hebben natuurlijk heel veel hormonen in hun lijf, want ze zijn 12, 13, 14, 15. En dan hoeft er er maar een kleine aanleiding te zijn en dan explodeert dat. En we hadden het net over social media. Ja. Dat wordt meteen gefilmd, dat wordt uitvergroot. Dan komen er 20, 30, 40 jongeren ook naar die kermis en dan ontstaat zo'n opstootje. Ja. Dus het is ook wel de laatste tijd door nieuwe technologie dat er een soort van hype van wordt gemaakt van kijk, hier gebeurt iets. Maar hoe ga je dat dan tegen? Hoe kan je dat dan voor zijn? Nou ja, de kermisexploitanten die zeggen van het zou eigenlijk veel meer bij de bron moeten worden aangepakt. Hè? Strenger politie optreden. Dat is natuurlijk heel erg lastig, want ja, de politie probeert met name zeg maar door op een afstand te blijven en op ja, heel beperkt in te grijpen iets te doen. Ik denk dat het heel erg zit bij de bron van de groepen die die rellen willen veroorzaken. Van wat drijft hen nou om die agressie op te starten? En heel vaak is het ook een soort van onbegrip. Ik heb zelf bij ons op de kermis wel jongeren zien rennen. Ja, en dat rennen wordt dan gezien als een opstootje. Ja, dat zijn groepjes die achter elkaar rennen. En daar valt geen klap. Maar vervolgens wordt er door diezelfde groep of door een andere groep gezegd, nou, het was enorm matte op de kermis. Nou, dat was er dus niet. Dus ja, het heeft ook met elkaar in gesprek gaan en goed begrijpen. En de korte lijntjes. Wij hebben in Blaricum en Laren burgemeesters die heel dicht bij de samenleving staan. Ja. En niet op een afstand zeggen, nou, ik hoor dat er heel veel is gebeurd. Kermis maar afschaffen. Maar na al die G-krachten, dat je dan nog energie hebt om te rennen of te vechten. Als je in zo'n apparaat bent geweest, dan wil je toch gewoon de rest van de dag plat liggen. Ja. Ik snap dat echt niet, dat mensen dan daarna nog iets kunnen. Maar jij snapt niet dat mensen in zo'n ding gaan zitten, nee, dat in vrij korte tijd is opgebouwd. Nou, ook dat je in iets wat dan hoger is dan het hoogste gebouw van de stad en dat in 2 dagen is gebouwd door iemand met tatoeages. Dat is wel heel erg een beeld wat je nu hebt. Ja, ja. Het interessante cliché is dit. Het is een cliché. Het interessante is dat de attracties, die worden ook vaak trouwens in Nederland gebouwd, zijn technologisch heel hoogstaande attracties die op een hele intelligente manier heel snel kunnen worden opgebouwd. Maar de mensen die kermis vieren, dat is natuurlijk het allergrootste deel. Die willen gewoon dat plezier en die vinden het de sensatie om daarin te gaan. En daar is de kermis ook uit voor bedoeld. Dat is ook leuk. Ja, ja. En of dat nou eentjes vissen is voor de kleintjes of voor de stoerdere jeugd om 60 meter door de lucht te slingeren. Dat de kermis is voor iedereen. En de kermis moet ook openbaar toegankelijk blijven. En moet voor jong en oud zijn. En ja, en daarom moet het immaterieel erfgoed worden wat u betreft. Ja, dat is het al. Op de lijst van de UNESCO. Nou ja, daar wordt aan gewerkt. Op dit moment is de kermis voorgedragen door België en een aantal andere landen om op de werelderfgoedlijst te worden geplaatst als immaterieel erfgoed. In Nederland staat het op de inventaris van het immaterieel erfgoed. Omdat met name die kermiscultuur van mensen die rondreizen met attracties en dat vermaak bieden in het hart van de dorpen en de steden elk jaar in een vaste traditie, dat bewaard moet blijven. En ja, dat brengt uitdagingen met zich mee, ja, ook op het gebied van veiligheid. Is het waar dat Nederlanders wereldberoemd zijn om hun vooruitstrevende attracties? Klopt, ja. Ja, er zijn een paar fabrieken in Nederland en die zijn wereldwijd eigenlijk marktleider als het gaat om spectaculaire attracties. En die bouwen die grote slingers of dat enorme reuzenrad. En dat wordt geëxporteerd van naar Amerika, naar Australië. Ja. Juist ook omdat ze heel makkelijk op en af te bouwen zijn en heel erg technisch inventief en degelijk zijn. Dankjewel, Karel Loef. Met gave wangen zit u hier. Ja. Niks, helemaal geen Jaap eroverheen. Nee, gelukkig niet. Erfgoeddeskundige en kermisfan, nou ja, dat is wel duidelijk. En in het najaar wordt bekend of UNESCO die kermiscultuur ook als immaterieel erfgoed bestempelt. Maar goed, wat heb je er verder aan? Nou ja, dat is een stukje waardering om de kermiscultuur ook in stand te houden. Oké, goed. Mocht u geïnteresseerd zijn verder, altijd is er informatie te vinden op nporadio1.nl, /nieuwsweekend. Ook op onze Facebookpagina. Twitteren mag ook met de hashtag Nieuwsweekend. We'll be right back. Midnight City was dat, M83. Ja, er is iets aan de hand met de kruidnagel, lieve luisteraars. Die dreigt te verdwijnen. Nou ja, verdwijnen. Molukse kruidnagelboeren hebben namelijk moeite met het vinden van opvolgers. En zo'n volgende generatie die moet dan die bomen overnemen en ook weer kweken, heb ik begrepen. En dat wordt steeds moeilijker. Ik weet niet hoe populair deze speciale specerij nog is, maar ik kan me bijna niet voorstellen dat je dus niet meer bisschopswijn maakt met kruidnagels die je dan in zo'n sinaasappeltje steekt. En volgens mij is er ook heel veel meer te vertellen over die kruidnagels. Dat gaan we vragen aan Nederlandica en diëtiste Marleen Willebrands. Goedemorgen, mevrouw Willebrands. Ja, goedemorgen, Mieke. Ja, die kruidnagel, dat is toch iets, dat is heel erg verweven met onze geschiedenis, hè? Het is heel belangrijk in de gastronomie. Niet alleen de Nederlandse gastronomie, maar gewoon in zeg maar West-Europese gastronomie. En vooral in de middeleeuwen. Toen was het gebruik van de kruidnagel erg hot. Maar vooral bij de elite, omdat het buitengewoon duur was. Hè? Peperduur is een uitdrukking die ook daarop wijst. Ja, en die kruidnagels die kwamen altijd al uit de Molukken. Ja. Ja, dat is ongeveer, zeg maar, even na 1600 hebben die Hollanders op de Portugezen hebben ze Sri Lanka en de Molukken en Banda veroverd. En toen hebben ze kunstmatig die teelt van die kruidnagel beperkt gehouden. Hè? Dus hij mocht alleen maar daar verbouwd worden en zelfs niet geëxporteerd worden. Hij is later toch stiekem door een Fransman gebeurd, waardoor we dus nu ook kruidnagel in Tanzania hebben en dergelijke. Maar in ieder geval, dat dreef ook de prijzen in Amsterdam enorm op begin 16e, 17e eeuw, hè, door die VOC. Ja. Die hielden die prijzen aan de beurs in Amsterdam hoog. Waardoor het exclusief bleef. Want weet u hoe een kruidnagel aan een boom groeit? Hij wordt in ieder geval, ik weet hoe die geplukt wordt, en dat hij onrijp geplukt wordt. En je moet hem plukken op het juiste moment voordat hij open gaat. Voordat die bloem, het moeten de bloemknoppen zijn. Die zijn dan groen. Ze worden met de hand geplukt. Het is een hele tour, want je moet ook nog hoog klimmen in die bomen. Dus het is niet eenvoudig, vraagt heel veel arbeidskrachten. Dus het is wel begrijpelijk ook dat niet iedereen dat wil tegen een hongerloontje daar. Nee, want ik zag een foto dat mensen die kruidnagels dan drogen, want als ze drogen, dan worden ze pas bruin op straat. Ja. En dat er één iemand was, die had een soort kas gemaakt en die zei, ja, dat gaat eigenlijk veel beter. Dus ja, dat las ik in de Volkskrant, dat inderdaad een nieuwe technologie is. Maar wat ook nog een probleem is, dat zijn de klimaatinvloeden. Die klimaatverandering zorgt er ook voor dat oogsten niet kwetsbaar zijn. Door droogte komt dat, hè? Of overmatige regen. Het is, eigenlijk mogen blij zijn dat er ook nog wat in Tanzania en Madagaskar en zelfs in China en dergelijke gekweekt wordt. Maar is het echt aan de hand dat we het op een dag zonder kruidnagel moeten stellen? Dat het gewoon zal verdwijnen omdat het zo kwetsbaar is? Nou, misschien wordt het weer net zo duur en schaars als het destijds begin 17e eeuw was of in de middeleeuwen. Ja, maar toen was het ook veel populairder. Hè? Het gebruik is nu, het blijft beperkt tot zeg maar rode kool, speculaas en bisschopswijn en een nagelkaas bijvoorbeeld. En marinades in wild, daar gebruiken we nog steeds kruidnagel voor. En waar werd het vroeger dan allemaal voor gebruikt? Nou, en vooral in de middeleeuwen. En dan eigenlijk die periode van de late middeleeuwen wat bekend is. Dus een beetje van 1000 tot 1500 zo. Ongeveer. Het had verschillende functies. Het was een smaakmaker en ook een kleurmiddel. En je ziet bijvoorbeeld, ik ben nu bezig met een middeleeuws kookboek, een bewerking van het eerste gedrukte kookboek uit Nederland, in Brussel gedrukt 1514. En daar komen in 175 recepten komt 36 keer in 36 recepten komt kruidnagel voor. En dat vinden we dan in sauzen onder andere, bij gerechten. Ook in marinades en dergelijke, maar veel in sauzen, bij vlees en ook bij vis. En het was ook een kleurmiddel. Dat betekende dat die sauzen door dat kruidnagel vrij donker werden. En waar je het ook in ziet in die tijd, in specerijen wijnen, zoals hypocras en klareit. En ook dat werd gebruikt als digestief na de maaltijd. En het belangrijke was van die specerijen in die sauzen, dat die sauzen moesten de eigenschappen corrigeren. van het gerecht. Waardoor er een balans kwam zeg maar, wat betreft die humorenleer. Maar dat voert een beetje te ver. Nou ja, de humorenleer die gaat eruit dat het lichaam bestaat uit vier sappen. Zwarte Precies. gal, gele gal, slijm en bloed. En dat moet in balans zijn. Ja, en dat zijn die eigenschappen van zeg maar, warmte en kou en vocht en droogte. Ja. Die moeten in balans zijn. Hè, en daar wordt in de voeding en ook in de keuze van ingrediënten in het recept wordt daar naar gestreefd. Ja. Want het ideale lichaamsvocht is matig warm en matig, vochtig. Ja, maar dat correspondeerde dan weer met die sappen. En nou ja, goed, dat was een heel systeem. Is, ja, maar dat komt ook weer terug in de functie van een andere functie van kruidnagel. En dat is als aphrodisiacum. Want daar werden specerijen wijnen en ook snoepjes met al die specerijen. Die werden geadviseerd als potentieverhogend middel om het libido te vergroten en krachtige zaad voor te brengen. En nou ja, dat... Zit daar een kern van waarheid in? Echt niet. Nee, ja, soms nee. heb je wel eens... Soms zit er een kern van waarheid in zoiets. Nou, het grappige is dat een of andere arts Constantijn in de 11e eeuw... die adviseerde dat en dat werd ook gewoon even lang doorgedaan geschreven. En hij beweert ook van, nou, dat hij alles... Hij was ook monnik. Hij had alles zelf uitgeprobeerd, met succes. Maar zou dat een reden zijn dat ze zoveel kruidnagel in die sauzen stopten? Nee, dat niet. Dat het niet. Was echt voor de smaak en voor die balans. Ja. Nou, u zei net dat het ook bij vis werd gebruikt. Ik denk dat nu niet meer zo vaak in de recepten bij vis voor zou komen. Nee, als ik die recepten nu aan het bewerken ben... en dan gelukkig staan er geen hoeveelheden in het recept... maar dan ben ik wel buitengewoon voorzichtig. Hè. Ik kwam een gelei tegen in mijn boek. Gelei bij vis. En dat kan van alles zijn, paling of wat dan ook. En dan wordt die saus natuurlijk... Je moet er ook saffraan in gooien, want dat wordt natuurlijk... De middeleeuwen is buitengewoon kleurrijk. Dan wordt die saus bruinig geel. Hè, dus een beetje oranjeachtig. Dus wat donker. Maar ja, op zich, je staat soms verbaasd dat die smaak toch heel goed is. Maar je moet ontzettend goed balans aanbrengen en niet te veel erin doen. Dus dat is daarom probeer ik de recepten ook een paar keer uit. En het blijft natuurlijk ook persoonlijk, hè, die smaak. Ja, wat ik zo interessant vind, is dat de kruidnagel zo'n grote rol speelt in onze cultuur, in onze geschiedenis. En nu zijn we er een beetje van afhankelijk, omdat ze op de Molukken zeggen van, nou, het verdient allemaal niks, laat maar zitten. Dat is eigenlijk alsof het kolonialisme nog een stukje verder is beëindigd. We waren dus al die tijd afhankelijk van andermans goedkope arbeid. Ja, nou, die populariteit van die kruidnagel... die is eigenlijk een beetje voorbij eind 17e eeuw. Dan krijg je ook een hele andere gastronomie. Uiteindelijk is het toch de smaak die het bepaalt, hoor. En ook die humorenleer die verloor een beetje aan invloed eind 17e eeuw. En dan krijg je invloed van de Franse gastronomie. En dan heeft men meer behoefte aan inlandse kruiden en de nieuwe groenten uit Italië, zoals bloemkool, sla en spinazie en dergelijke. En dan krijg je dus veel meer een niet zo'n gekruide gastronomie. Dat zien we ook in onze kookboeken in Nederland, zoals in De Verstandige Kok. Daar is het aandeel specerijen enorm gereduceerd. Ja. En wat krijg je in de 18e eeuw? Dan nemen koffie, suiker, tabak en thee en dergelijke, die nemen het over. Dus en chocola. Dus dan is het eigenlijk gedaan met de grote populariteit van kruidnagel. Maar als je kijkt bijvoorbeeld in Indonesië, gaat een heleboel kruidnagel gaat in die sigaretten zitten. Oh ja, die kretex. Ja. Maar goed, voorlopig hebben we nog wel genoeg kruidnagel voor onze behoeften, als ik u zo hoor. Nog even één leuk ding, wat ik zelf eigenlijk toevallig gisteren las. Ook in parfums worden specerijen gebruikt. Bijvoorbeeld in het parfum, het moet ook, misschien ook een beetje lustopwekkend, je kunt het uitproberen. In Calvin Klein's Obsession, daar zit kruidnagel. En ook nootmuskaat. En nootmuskaat, nou, dat is een ontzettend leuke detail. Dat pikken we nog even mee in Obsession Kruidnagel. Alleen daarom al zou de kruidnagelteelt gewoon overeind moeten blijven. Precies. Dankjewel, Marleen Willebrands. Okay. Diëtiste en Nederlandica, gespecialiseerd in culinaire geschiedenis. En dan ging het, dat was duidelijk, over de kruidnagel. Ja, het leek heel lang goed te gaan met de strijd tegen AIDS. Maar dat is juist het moment om op te passen. Want het virus slaat weer om zich heen. In 28 landen is het aantal HIV-geïnfecteerden toegenomen. En dat is niet alleen in Afrika, maar ook dichter bij huis in Oost-Europa. Microbioloog en vooral viroloog Anne Wensing, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe kan dat nou dat AIDS ineens weer aan een soort opmars is begonnen? Nou, het is niet zozeer AIDS. Hè. Het is want AIDS is de ziekte die je krijgt van HIV. En als we HIV behandelen, dan krijg je geen AIDS. Maar HIV is aan een opmars begonnen. Ja. Hoe kan dat? Nou, het is met name in Afrika gaat het eigenlijk wel goed. Daar wordt heel veel geïnvesteerd en heel veel awareness. Dus mensen zijn er echt van bewust. Maar je ziet dat met name in Oost-Europa, Azië en Noord-Afrika, dat het daar niet goed gaat. Waar ligt dat aan? Ja, ik denk toch Oost-Europa is momenteel een instabiele situatie natuurlijk, hè, door de oorlog. Maar je ziet daar ook dat er heel veel discriminatie is tegen mensen die een hogere kans hebben om het virus bij zich te dragen. En dan heb je het over LGBT-groep, dan heb je het dus bijvoorbeeld homoseksuele mannen. En dan heb je het ook over mensen die drugs gebruiken. En als je dat criminaliseert en mensen durven niet naar voren te komen, dan worden mensen niet behandeld. En als je niet behandeld wordt, dan blijf je besmettelijk. Wat is een succesvolle behandeling? Ja, succesvolle behandeling is een combinatietherapie met antivirale medicijnen. Dus medicijnen die het virus remmen. En in Nederland is zo'n beetje meer dan 95% van de mensen met HIV is goed onderdrukt. He, de mensen die in zorg zijn. Ja. En dat betekent... Dus die hebben het nog wel, maar die hebben er geen last meer van? Nou ja, de medicijnen zijn natuurlijk niet altijd een pretje. En je bent je wel natuurlijk dagelijks bewust, hè, dat je die medicijnen moet innemen. Ja. En dat is best ingewikkeld. En mensen hebben er soms nog wel oordeel over dat je HIV hebt. Dus ook dat is moeilijk. Hè. Dat noemen we stigma. Maar in principe krijg je geen AIDS. Hè. Kun je gewoon kinderen krijgen. Kun je seksueel contact hebben zonder iemand anders te besmetten. Dus heel veel dingen zijn echt genormaliseerd voor mensen met HIV. Maar het is geen genezing. Het is geen genezing. Maar genezing bestaat wel. Jullie hebben samen met een onderzoeksgroep wel iemand genezen van HIV. Ja, er zijn het, begreep ik, 3 mensen of zo op de wereld die genezen zijn van HIV. Ja, inmiddels zijn het er ietsje meer, maar een handje vol. Okay, inderdaad. Ja, maar heel weinig. En wij hebben er een ons programma dus 2 genezen. Ja, het kan wel, inderdaad. Met stamceltransplantatie. Ja, toch? Met de stamceltransplantatie. En dat is best een hele risicovolle procedure. Dus dat doe je alleen bij mensen die ook een andere reden hebben om zo'n stamceltransplantatie te krijgen. Dus dat zijn mensen met HIV en mensen met bloedkanker. En die kunnen we nu genezen. Het is dus niet iets wat je algemeen in kan zetten? Nee, dat is te gevaarlijk en ook heel erg duur. Dus dan moet je dus inzetten op die succesvolle behandeling. Je moet voorlopig inzetten op de succesvolle behandeling. Maar door die mensen genezen te hebben, weten we nu wel hoe dat, zeg maar, mechanistisch moet. En proberen we nu met allerlei onderzoek een soort nieuwe genezing te vinden die voor iedereen beschikbaar is en ook betaalbaar is. En dat zou eraan kunnen komen ooit? Nou, daar zijn we heel hard mee bezig. En, en daarvoor is heel veel samenwerking nodig. En het AIDS-fonds in Nederland investeert daar heel actief in. Ja. Is het nu zo dat het succes van AIDS eigenlijk iedereen in slaap heeft gesust? Een beetje wel, ja. Dat je denkt, nou ja, AIDS, dat hebben we dan achter ons gelaten. Een soort permanente ziekte geweest. Als je iedere dag een pilletje neemt, dan is er verder niks meer aan de hand. Zo. Ja, je ziet het heel erg aan jongere mensen. Hè? Die hebben best wel veel seksueel overdraagbare aandoeningen. En er wordt gewoon niet veel condooms worden er meer gebruikt. En ja, HIV zit helemaal niet in in de portfolio van dingen waar je over nadenkt als je met iemand seks hebt. Dat klopt. Niemand is er nog bang voor. Niemand is er bang voor. We hebben natuurlijk in Nederland het ook gewoon heel goed geregeld. Hè. We hebben in Amsterdam zie je heel weinig nieuwe infecties. Over het land stabiliseren de aantal infecties. We investeren in onderzoek. Dus ja, wat dat betreft gaat het heel erg goed. Maar de preventie en de messaging naar jonge mensen van goh, wees voorzichtig, gebruik condooms, die is totaal verdwenen. Daar wordt niet meer in geïnvesteerd. Het is ook wel moeilijk om te waarschuwen tegen iets dat niet heel manifest aanwezig lijkt. Nee, dat kan ik me ook voorstellen. Dat lijkt ook niet heel logisch. Aan de andere kant, je moet het zien als een zwembad. Je hebt er een hek omheen, niemand verdrinkt. Je haalt het hek weg en dan krijg je weer dat mensen gaan verdrinken. Dus je moet wel zorgen dat je je preventie en je voorlichting op peil houdt. En wat je nu met name ziet, is dat in Oost-Europa het gewoon niet goed gaat. Vanwege allerlei redenen die ik net al noemde. En ja, virussen blijven niet binnen landsgrenzen. Dat hebben we wel gezien met de corona-epidemie en pandemie. En dat is natuurlijk toch wel heel zorgelijk. Zeker nu zoveel mensen aan het migreren zijn door de instabiele situatie. Maar je zei net dat mensen niet naar voren durven te stappen. Is het dan zo dat die taboes, zeg maar het stigma op homoseksualiteit bijvoorbeeld, of drugs gebruikt, ervoor zorgt dat mensen niet naar hun arts durven te gaan? Ja. Of is het zo dat die arts, als iemand komt, zegt van, nou joh, je hebt het er zelf naar gemaakt? In bepaalde settings is dat inderdaad zo. In Nederland hopen we natuurlijk dat dat niet meer voorkomt. Maar we horen wel verhalen van mensen in andere landen dat ze daarom niet naar de zorg durven te gaan, omdat ze bang zijn dat ze worden gerapporteerd aan de overheid als zijnde iemand die drugs gebruikt of homoseksueel. In welke landen gebeurt dat? Nou, dat zie je bijvoorbeeld in steeds meer Oost-Europese landen, dat daar criminalisering is. Bijvoorbeeld in Rusland. En je ziet dat ook in Afrika, bijvoorbeeld in Oeganda, is homoseksualiteit staat nu zelfs de doodstraf op. Dat is natuurlijk absurd. Maar goed, wij weten allemaal dat HIV en eventueel AIDS, als je dat dan ontwikkelt, niet voorbehouden is aan homoseksuelen of drugsgebruikers. Ik bedoel, het kan ook gewoon naar iedereen kan het besmet raken, toch? Ja, en dat zie je nu heel erg in Oost-Europa. Oorspronkelijk was het daar met name onder drugsgebruikers. En homoseksualiteit, daar spraken mensen zich niet zo over uit. Dus dat was heel moeilijk om dat te zien. Hè? Van, goh, wat voor seksueel voorkeur heeft iemand? Maar je ziet nu ook in Oost-Europa onder heteroseksuelen heel veel HIV opkomen. En dat is natuurlijk dan een andere risicogroep dan waar wij in principe ons op richten. Zal het dan ook snel hierheen komen? Want dat is heel dichtbij. Er is heel veel contact tussen West- en Oost-Europa. Dan lijkt het een logische conclusie dat het virus hier ook wel weer zijn opmars zal beleven. Nou, daarom is voorlichting dus heel erg belangrijk. En ook belangrijk dat we blijven investeren. En we hebben in Nederland heel veel ervaring hoe je HIV moet aanpakken. Dat is ook heel succesvol. En je wil dat graag blijven delen met andere landen. Maar dat is natuurlijk ook een stukje financiering aan vast. Is dat een probleem, die financiering? Is het AIDS-fonds armer geworden of de AIDS-bestrijding nu het zo goed gaat? Nou, er zijn in ieder geval nieuwe plannen, wat we allemaal gehoord hebben, om te bezuinigen op preventie, op publieke gezondheid, op wetenschap. Ook op voorlichting? Dat hoort denk ik bij publieke gezondheid. Ja, Maar u bedoelt vanuit de politiek? Vanuit de politiek, ja. Vindt u het niet belangrijk meer dat mensen voorgelicht worden over dit soort kwalen? Ja, ik ben geen politicus, maar... Nee, maar goed, maar je vindt er wel iets van, ja. Dat er, er moeten natuurlijk keuzes gemaakt worden. En dan gaat het om welke keuzes maak je. En ik denk dat de publieke gezondheidszorg, gezien het aantal seksueel overdraagbare aandoeningen bij jonge mensen, echt wel aandacht behoeft. Ja, en is de politiek daar wel voldoende van doordrongen? Als je wil gaan bezuinigen op dit soort zaken, dan denk ik niet. Dan denk ik het inderdaad van niet. Heeft dat ook iets te maken met acceptatie? Ja, je ziet dat die seksueel overdraagbare aandoeningen over de hele linie verhoogt. Dus ik weet niet of dat zoveel met seksuele acceptatie te maken heeft. Je ziet wel in Nederland dat er minder acceptatie is van diversiteit. Ja. En ik denk juist dat dat zo jammer is, want wij hadden daar zo'n enorme grote voortrekkersrol in. En het is zo mooi om elkaar te accepteren als je bent. Ja. En acceptatie heeft dus ook te maken met ziektepreventie. Mijn generatie groeide op met spotjes van een bloemetje en een bijtje. Bijtje ging op bloemetje zitten, bijtje was dood. En dan kwam er heel groot in beeld AIDS. Wij waren echt als de dood voor AIDS in die tijd. Maar ik vraag me af of je decennia lang zo'n angst levend kunt houden. Ja, ik denk niet zozeer dat het om angst gaat. Ik denk dat het echt om informatie geven is. En het gaat natuurlijk niet alleen om HIV. Het gaat met name ook om gonorreu. Dus andere bacteriële aandoeningen die mensen kunnen oplopen door onbeschermd contact. En ik denk dat wat heel belangrijk is dat mensen zich bewust zijn dat je dit kunt oplopen, maar ook dat je kunt laten testen. Maar gonorreu, dat is toch wat ze een druipen noemen? Dat vind ik helemaal zo 19e eeuws klinken. Ja, toch? Maar daar gingen mensen nog dood aan de syfilis en aan een druipen, maar dat is toch al lang niet meer zo? Ja, syfilis en gonorreu zijn wel in opmars. Ja, is dat zo? Ja, ja. Nee, want je hebt natuurlijk, vroeger was daar niets aan te doen, hè? Dan ging iemand daar aan dood. Maar die zijn ook weer in opmars. Die zijn ook weer in opmars, dat klopt, ja. Ja, en mensen hebben zoiets van, nou, we kunnen gewoon een behandeling nemen, dus ik maak me daar niet zo zorgen over. Maar ondertussen loop je natuurlijk wel risico op alle zaken en ook op HIV. Dus de voorlichting kan wel beter en taboes

der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Liedewijde Paris, de boekenmadam van dienst. Liedewijde, wat heb je allemaal meegebracht? Nou, ik heb heftige dingen mee. Sorry. Ja, heftige dingen. Ik mag niks zeggen. Ik mag alleen maar over mijn boeken praten. Akuta Christophe, denk ik dat je uitspreekt. De tweelingen trilogie. En Dickert zijn ook 3 boeken in 1. En die moet je alle 3 lezen, want anders ben je helemaal in de war. En dan de 5 van Whitechapel. De verborgen levens van de vrouwen die werden vermoord door Jack the Ripper. Dus dit gaat over de vrouwen en niet eens over wie was het. Van Hallie Rubenhold. Zo, de meter, wat een goed boek. En dan Atlas van de Oversteek, de naoorlogse migratie vanuit Indonesië naar Nederland van het Indisch Herinneringscentrum. En dat natuurlijk omdat 15 augustus Japan capituleerde en ik nog aandacht wil besteden aan wat er allemaal daarna gebeurde. Nou, dat allemaal rond 10:30. Verder in dit laatste uur van Nieuwsweekend van vandaag Arthur Chapin over zijn nieuwe boek Het Stravinsky-spel. We gaan praten over het bouwen van violen. Nederlandse vioolbouwers die zijn ook heel belangrijk en goed. Maar eerst Thomas Heerma van Vos. Ja, in de nieuwe roman Het Archief van Thomas Heerma van Vos gaat de jonge, ambitieuze Pierre werken voor het literair tijdschrift Arabesque. Een titel die continu op het randje van de afgrond zweeft, maar door de inspanningen van Pierre en zijn redactiegenoten steeds weer gered wordt. Een boek over vasthouden aan en loslaten van dingen die het leven de moeite waard maken. En Thomas is hier. Hartelijk welkom. Dankjewel. Goedemorgen. Ja, een roman over een jonge redacteur bij een literair tijdschrift. Zelf heb je 7 jaar voor het literaire tijdschrift De Revisor gewerkt. Ik neem aan dat je geput hebt uit je eigen ervaringen. Absoluut. Ja. Zonder die tijd was dit boek er ook zeker niet gekomen. Maar het werd pas een boek in mijn hoofd. Het werd pas een roman toen ik dacht, ik moet mezelf losweken van die revisorjaren. En ik wil een ander, wel parallel, maar een ander verhaal vertellen. En dat was vooral toen ik tijdens De Revisor en tijdens het schrijven van dit boek heel erg geïntrigeerd werd door het feit dat wij, en ook dat de hoofdpersoon uit mijn boek, heel vaak vergaderden, een literair tijdschrift, wat is dat eigenlijk? Daarin staan verhalen, gedichten en essays vaak van beginnende schrijvers. Nou, wij vergaderden dan heel vaak over de vertaling van een gedicht uit Noorwegen en wie was dan de geschikte vertaler. En daar hadden we het dan heel bevlogen over. En we wisten tegelijkertijd ook, dit wordt waarschijnlijk straks door, nou laat ik zeggen, 50 mensen gelezen. Ja. Niet meer. En op hetzelfde moment dacht ik dus, dit is heel nietig, dit is heel klein, waarom doen we dit eigenlijk? Maar ook, dit is heel belangrijk. Hier gaat het juist om. We doen dit niet voor de roem, niet voor het geld. En deze Pierre, deze hoofdpersoon, doet het niet voor de grote status, maar omdat hij het heel belangrijk vindt. En dat was de kiem. Ja, want het is belangrijk om ook, laten we zeggen, dingen te maken voor weinig mensen die de moeite waard zijn. Absoluut, ja. We leven nu in een land, en ook zeker met dit kabinet, waarin heel veel wordt gekeken naar efficiency, winstoptimalisatie, verschrikkelijk woord. Dingen moeten nut hebben, moeten zichzelf bedruipen. Maar volgens mij valt er dan heel veel van waarde dat weerloos is, valt weg. En daar gaat dit blad over. Ja, maar toch twijfelt die Pierre steeds van, ja, moet ik hier wel mee doorgaan? Heeft dit nog wel zin? En dat doet eigenlijk al die redactieleden en alhoewel die ene, die hoofdredacteur, die houdt op een bewonderenswaardige wijze, houdt hij steeds maar de moed erin. Zelfs als de uitgever op een gegeven moment zegt, jongens, we zien er geen brood meer in. Hup, dan gaat het naar een andere uitgeverij en hup, dan gaan ze weer verder. Ik bedoel, dat is ook heel mooi, vind ik, in het boek. Dankjewel. Ja, het gaat heel erg ook over de moed erin houden en over dingen samen doen. En het zou heel makkelijk zijn om het te bespotten, om het te ridiculiseren. Maar het ging mij juist om dingen die in waarde stijgen, omdat je ze samen doet, om die toewijding op de vierkante centimeter. Ja. En om ook bij tegenslag de moed erin houden. Ja. Maar ik vind het wel een mooi thema. Dat aan de ene kant kan je zeggen, je hebt maar 10 hele belangrijke lezers nodig. En dat kan later iets heel belangrijks worden. Dat heb je in de wetenschap. Er zijn er 5 mensen die het begrijpen, maar het is wel de nieuwe waarheid. Maar je kan ook zeggen, het is een illusie. Jullie werken voor een imaginair publiek. Jullie maken een blaadje dat zelfs door die 50 abonnees niet meer gelezen wordt. En toch steek je er zoveel tijd in. Ja, en dat is ook een soort fantasie aan het worden. Ja, en dat is ook de kiem van de twijfel van deze Pierre, die hoofdpersoon. Want die denkt wel, het is waardevol. Die denkt dat ook heel erg, omdat zijn vader, ook een belangrijk personage in het boek, ook jarenlang, decennia lang, in de jaren 70 en 80, een soort glorietijd van die literaire tijdschriften. Ja, heeft hij in redacties gezeten. Nou, Pierre wil dat bereiken, maar ziet zich natuurlijk ook geconfronteerd met een wereld waarin mensen sneller zijn afgeleid. Telefoons, analfabetisme groeit. En die probeert iets terug te vinden en ziet zichzelf steeds meer geconfronteerd geconfronteerd met de vraag, wat wil ik bewaren en wanneer is het tijd om dingen los te laten? Precies, en hij doet het ook voor zijn vader. Hij doet het zeker ook voor zijn vader. Want die vader speelt ook een rol in het boek. He, die vader wordt op een gegeven moment ziek. Die takelt steeds verder af. Het gaat over dingen vasthouden. Het is ook een man die, laten we zeggen, zijn boel niet op wil ruimen. Hij wil dat alles gewoon zo blijft in zijn werkkamer. Daar wil hij ook aan vasthouden. Hij kan het ook niet loslaten. Dus dat is helemaal natuurlijk het overkoepelende thema van het boek, voor zover ik het begrepen heb. Nou, volgens mij heb je het goed begrepen. Je hebt in ieder geval begrepen wat ik erin wilde stoppen. Ja. En die vader, die is oud, die is in de 70. En die is ook mentaal een beetje blijven hangen misschien in een verdwenen tijdperk. En die heeft inderdaad ook letterlijk heel veel spullen. En op een gegeven moment is die vader, dat is echt het slotstuk van het boek, fysiek tot minder in staat. En dan denkt Pierre ook, wat moeten we nou straks met al die spullen? Want al die spullen, dat zijn bonnen uit de jaren 80. Dat zijn schoenen die in Brussel, die vader dus heeft gekocht in de jaren 90. Wat moet je daarmee als degene die dat verhaal maakt, die weet wat de waarde van al die dingen is, als die straks wegvalt? Want de vader, dat mag ik wel spoilen, die gaat dood. Mag ik wel spoilen, toch? Ja, heb ik al het gedaan. Het is al gebeurd. Het is al gebeurd. De vader gaat, maar jouw eigen vader is ook overleden. Hij leek ook wel erg op je eigen vader. De vader in het boek. Zeker, ja. Zoals ik dit fictieve blad niet zonder mijn echte redactiejaren had kunnen verzinnen, had ik deze vader op papier ook nooit zonder mijn eigen vader kunnen verzinnen. En de parallellen zijn er zeker. En het werd wel pas een interessant verhaal op het moment dat ik dacht, dat gaat niet particulier over mijn vader, maar het is echt wel de personificatie van een andere generatie, van iemand die heel veel spullen letterlijk, maar ook mentaal bewaart. Het gaat over loslaten, over het verstrijken van de tijd en of je daarbij neerlegt. Ik vind het personage Pierre zo mooi, omdat hij zo mooi contrasteert met anderen. Er komt een manager, een Vlaamse vrouw, die eigenlijk iedereen de les leest van jullie moeten harder knokken voor meer lezers. Er komt een mevrouw die de diversiteit moet bevorderen, die ze allemaal de oren wast. Jullie doen het niet goed. Dat is echt heel grappig, ja. En Pierre is eigenlijk een heel rustige, meegaande jongen die eigenlijk overal een beetje achteraan lijkt te hobbelen. Hij is niet opgewassen tegen die krachtige personages om hem heen. Ja, dat klopt. Ja, hij is denk ik de stilste redacteur. Ze zijn met z'n vieren bij dat blad. En een tijdschrift wordt uitgegeven door een uitgeverij. En die laten inderdaad steeds nieuwe mensen op dat tijdschrift los. Die zich er dan even over ontfermen. Die zeggen, jullie moeten diverser worden. Jullie moeten meer online je laten gelden. En die Pierre is slim en die is ambitieus. Maar die is denk ik ook wat sceptisch. Dus die denkt bij heel veel initiatieven ook van, ik weet niet of een TikTok-account, een literair blad, nu echt vooruit gaat helpen. Of een stunt of een evenement organiseren of al dat soort dingen. Of grote namen. Dat gaan ze op een gegeven moment ook doen. Ze gaan allerlei evenementen organiseren. Maar die krijgen dan ook weer iets lachwekkends, toch? Ja, niet meteen. Want op den duur. Ja. Er gaat ook veel goed met het blad. Wat ik zei, het is echt niet bedoeld om te spotten of te ridiculiseren. Heb je dat verwijt gekregen? Dat je er te veel mee spot met... Nee, het boek is ook één dag uit. Dus okay. Wellicht komt dat nog. Maar nee, dat zou me eigenlijk verbazen. Want volgens mij is het dat niet. Ik zie het meer als een eerbetoon. Nee, dat zeg ik ook niet. Maar ik kan me voorstellen dat iemand het zo ziet. Nou, in het boek spreek je over dat de angst leeft bij al die mensen, dat de schrijver er nu iets over gaat maken. En dat ze bellen van, je gedraagt je. Het wordt toch geen afrekening? Ja, dat... En was die angst er ook bij mensen van, oh god, hij gaat iets over de tijdschrift schrijven als ik er maar niet in voorkom? Nou, de meeste mensen wisten het niet tot een week geleden. De meeste mensen met wie ik in de redactie zat, of niet? Nee, omdat ze het ook heel leuk vinden dat een literair tijdschrift überhaupt in een roman zit. Maar ook dat de ondertoon wel een zeker optimisme en moed erin houden is. Ja, want de revisor bestaat nog wel, hè? Absoluut. En Arthur Chapin zit hier ook aan tafel. Zometeen gaan we praten over zijn nieuwe boek. Ik vroeg mij af, Arthur, of jij... veel had het aan literaire tijdschriften bij het begin van je carrière. Ja, nee, hoe denk jij hierover? Zeker voordat ik ging schrijven. En Liedewijde wees me net op, ik was het bijna vergeten. Maar dat alles is begonnen eigenlijk. Omdat Liedewijde mij had gelezen in Maatstaf, ook een literair blad uit die tijd. Bestaat het nog? Weet ik eigenlijk niet eens. Geloof het niet. Ja. Nee, bestaat dat is ter ziele. Ja, okay. Dus dat was wel een fijne plek om je eerste verhalen te publiceren. Ja. En inderdaad, Liedewijde heeft dat opgepikt en anderen ook. En ik werd daar binnengehaald door ons aller Martin Ros. En dus zo ben ik ook bij de arbeiderspers terechtgekomen. Ja. Nee, maar goed, jij hebt, het is dus voor jou wel belangrijk geweest. Want daar gaat het natuurlijk op een gegeven moment ook over. Ik bedoel, je kan wel zeggen, is het belangrijk voor de redactie? Moeten we het in leven houden? Maar is het ook echt een goede springplank voor mensen die willen debuteren? Want dat is het Ja, ja. Dat is het zeker. Ja, je hebt legio voorbeelden van schrijvers die daar zijn begonnen. En het heeft zoveel voordelen. Het is een beetje in de luwte. Het hoeft niet meteen een heel boek te zijn. Je krijgt goede redactie. Nou, op de vierkante centimeter. Het vervult een hele belangrijke rol. En behalve Maatstaf zijn er meer literaire tijdschriften verdwenen. En dit boek is helemaal niet een pleidooi of zo. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat die bestaan. En de liefde die ik voor dat blad voel, heb ik ook echt in dit boek proberen te stoppen. Maar ik las het ook anders, want je kan het ook van toepassing achterop. Ik heb ook gewerkt voor heel slecht beluisterde radioprogramma's waar iedereen keihard werkt alsof de hele natie aan het toestel gekluisterd zat. Je kan het ook hebben over zomergasten, waar dan gespot wordt met lage kijkcijfers, alsof dat de enige waarde is. Ik vind het mooi als mensen heel hard werken aan iets dat misschien helemaal niet relevant is. Maar dat is denk ik wat kunst is. Dat maak je vanuit een noodzaak voor jezelf en niet per se voor iemand. Het is fijn als het opgepakt wordt. Maar dat doet een schilder natuurlijk ook. Er zijn natuurlijk heel veel prachtige schilders die nooit gezien worden. Maar ze maken het wel. Schrijvers hetzelfde. Precies. Dat komt ook voor in jouw roman trouwens. Een soortgelijk citaat van. Nou, ik heb het meteen te pakken. Dan gaat op een gegeven moment een toneelstuk in Sarajevo. Nou, zometeen wordt het allemaal uitgelegd, luisteraars. Maar dan zegt hij: het heeft geen zin. Er zijn maar 10. Even kijken. Er zijn maar 10, hooguit 15 mensen die mij werkelijk kunnen lezen en doorgronden. Dat gaat over de man van Susan Sontag. Ja. En dan zegt hij, al dat werk voor 15 man, lachte ik nog, omdat ik dacht dat het een grapje was, ontmoedigen zo'n klein publiek. Integendeel, zegt die man dan, 15 gelijkgestemden is meer dan een waarachtig intellectueel verwachten mag. Dus dit kan je gewoon makkelijk doortrekken naar allerlei andere sectoren natuurlijk. Dat het toch de moeite waard is, ook al is het voor heel weinig mensen, of het nou gaat om literatuur of over een intellectueel betoog. Ja, zeker. Ik moest veel bij het schrijven van dit boek denken aan El Schot. En die heeft natuurlijk geweldige romans geschreven. Kaas is een van mijn favoriete romans ooit. Dat is een boek dat gaat over kaas, over handelen in kaas. Tegelijkertijd gaat het ook helemaal niet over kaas. Het gaat over de moed erin houden. Het gaat over je ergens op toeleggen. En het gaat ook over met lichtheid omgaan met zware dingen en vice versa. Dat heb ik wel echt in dit verhaal geprobeerd. En ook bij het benaderen van dat blad. Maar die Pierre heeft ook onwaarachtige doelstellingen. Want hij wil zelf schrijver en dichter worden. En hij zit dan wel in de redactie waar die anderen moet afwijzen of goedkeuren. Maar uiteindelijk is zijn echte droom om zelf daar te komen. En dan komt hij erachter dat hij zelf nooit in dat blad zou komen, omdat hij niet door de eigen test heen zou komen. Ja, onder pseudoniem heeft hij ingestuurd. Ja, hij is al ooit afgewezen voordat hij bij de redactie gevraagd werd. En dan denkt hij inderdaad, half bewust, want hij geeft dat niet helemaal aan zichzelf toe. Nou, misschien als ik zo dichter bij het vuur zit, dan begrijp ik wel hoe dat moet, een gedicht schrijven. En dan ga ik redigeren en dan leer ik het. Maar gaandeweg, en dat is ook als die vader wegglijdt en als hij zelf denkt, ik wil me meer onderscheiden, want dat blad dat groeit ook niet. En gaat hij weer gedichten schrijven en dat wil niet helemaal vlotten. Dus dat gaat ook een beetje over jezelf, dit boek, in die zin. Grappige overgang. In mijn vorige boek zegt Willem Kloos, die ook een blad begonnen is. Dus als je literatuur, de nieuwe gids, toch? De nieuwe gids. Ja. Als je literatuur wordt even een blad genoemd. Ja. Als je een nieuwe gids, hé. Als je literatuur wil maken, moet je er niet aan doen. Dus hij bedoelde ook, je moet er niet te veel gaan oordelen over anderen. Want dan kan je het zelf niet meer. Nou. Nee, maar goed, dus ook bladen die niet meer bestaan. Die kunnen toch nog steeds enorm waardevol zijn. Zeker, ze zijn. Blijven natuurlijk altijd ergens. Okay. Ja. Nee, maar ik was nog benieuwd. Je beschrijft een voor jou heel persoonlijke episode over je vader en het wegleiden daarvan. Mm-hmm. Je komt natuurlijk uit een familie van schrijvers. Je broer heeft er ook al over geschreven. Is dat eigenlijk iets dat meespeelt? Van dit deel is al beschreven, dit deel moet ik dan doen? Of deze anekdote die is van mij? Of... Nee, ik begrijp heel goed dat je die vraag stelt. Maar daar hebben we het eigenlijk niet over. Zo werkt dat niet. Nee. En dat is... we overleggen dat niet. Hij heeft inderdaad een boek geschreven waarin een vader al is overleden. Dus in die zin sluit dat heel erg op elkaar aan. Maar zo kijken we daar allebei niet naar. We proberen dat zoveel mogelijk gescheiden te houden. Dus we lezen elkaars boeken ook niet mee. Het was meer als ze uit zijn toch wel? Ja, als ze uit zijn wel. Maar ja. We proberen dat te scheiden. En het was meer dat ik dacht, ja, tegenover die lichtheid en dat onverzettelijke van het blad past als een soort contrapunt ook heel mooi dat die vader een lichaam heeft dat steeds minder meewerkt. Want het gaat over het verdwijnen van dingen. Het gaat ook over het moment dat je... We gaan hier nu mee ophouden, want we hebben nog een heleboel andere gasten. Ja, nou ja. Het is een mooi boek, dat wilde ik maar zeggen. Ja. Dankjewel. Nee, anders komen we in de knel. Dankjewel. Thomas Herma van Vos ging dus over zijn boek Het Archief. En dat ligt het al in de winkel? Zeker. Okido. Ja, dan gaan we het hebben over de Nederlandse viool. De Hollandse viool, die is aan eerherstel toe. Want het gaat altijd maar over die Italiaanse violen en over de Stradivarius. Maar ook in ons land, in de Gouden Eeuw, waren er uitzonderlijke en beroemde vioolbouwers. Onderzoeker en zelf ook vioolbouwer Hubert Delaunay. Start deze zomer een driejarig... Natuurlijk altijd mis, hè? Ja. Start deze zomer een driejarig onderzoek naar de geschiedenis van de Hollandse vioolbouwer. Goedemorgen. Goedemorgen. Wanneer ben je eigenlijk gefascineerd geraakt door de Hollandse vioolbouwer? Dat is al 14 jaar geleden. Ik zat op school, ging een studiereis naar... Ik zat in Engeland op school en ik had een studiereis naar Nederland georganiseerd. Omdat ik hoorde dat in het Kunstmuseum in Den Haag een gigantische collectie muziekinstrumenten lag. En mijn leraar zei, daar moet je naartoe. Daar ligt wel wat moois. En dus ik heb de studietrip zelf georganiseerd. We zijn met de hele klas toegegaan. Kelder in en alle laden en deuren vliegen open. En de ene Nederlandse viool en cello vliegt me om de oren. Dat is toch wel eigenlijk wel heel bijzonder. Ik wist het ook niet, want het gaat altijd natuurlijk niet. Maar weer. Het is altijd de Stradivarius en nog wat meer van die hele beroemde namen. Dus je denkt bij vioolbouwers denk je niet aan Nederland uit die tijd. Nee, men denkt ook altijd dat een viool maar een viool is en dat het allemaal op elkaar lijkt. Maar aan nee, de viool... dat denken we niet. Oké, okay, nou. Maar velen denken dan... Onderschat je ons, hoor. Oké. Okay. Maar velen... Ik kan bijvoorbeeld aan de viool zien uit welke periode het komt, uit welk land het komt, wie de bouwer was. Ik kan aan de hand, of de krul zien, de hand van de bouwer, weet je wel zo. Dus ik kan het gewoon lezen als een boek, inderdaad. Maar hoe komt het dat wij onze eigen vioolbouwers zo onderschatten? Ik denk wel dat het een Nederlands ding is. We zijn niet zo heel goed met ons erfgoed. Dat is niet waar, want die schilderijen... Daar zijn we heel trots op, dus dat klopt. Dat klopt niet. Als dat het niet zo zijn, dan is het toch dat wij met z'n allen blind staren naar Italië. En als je allemaal naar Italië kijkt... Ja, maar kijk hoe komt naar Nederland. Dat? Ik weet het niet. Ik ben hier om het woord te verkondigen rond Nederlandse vioolbouw. Ja. Ik heb het gelukkig wel gezien. Maar een paar wel met mij, hoor. Het is niet dat het is een klein groepje die er wel van weet. Ken je een beroemde violist die op een Nederlandse viool speelt? Nee, dat willen wij. Nou, er zijn wel kwartetten, bekende kwartetten vooral. Dudo Quartet, Matangi Quartet, die op Nederlandse instrumenten spelen. Onder andere een aantal. Maar het is in een klein groepje bekend. En daar willen we natuurlijk wat meer verspreiden. Buiten het vak, in het vak. Maar wel een mooi voorbeeld. Als, laten we zeggen, een violist of een cellist eenmaal een Nederlands instrument bemachtigd heeft, laat hij nooit meer gaan. En dat zegt toch ook al wat, denk ik. Als je hele carrière dan toch blijft spelen op die Nederlands viool. Maar wat is het dan? Is het dan dat die klank zo mooi is? Of speelt het lekker? Of, ik denk, het heeft beide. Het heeft überhaupt met de kwaliteit te maken. En dat is net zo goed als een Stradivarius. Een Hendrik Jacobs is net zo goed als een Stradivarius eigenlijk. Qua kwalitatief wel, maar we verwachten van een Stradivarius weer wat anders van een Jacobs. Een Stradivarius is een soort krachtpatser die voor het orkest moet kunnen functioneren. Ik weet niet of je een Jacobs in die rol wil zetten. Het is een beetje alsof je auto's gaat vergelijken. De ene moet het circuit rondrezen en de andere ga je zondags een mooi ritje in maken. Ja, en zeg je dan dat een Stradivarius een luidere klank heeft? Ja, deels wel. Ja, die kan wel dragen misschien. Inderdaad. En dat is dus, we hebben hem nu genoemd, Hendrik Jacobs. Dat is dus eigenlijk de grootste vioolbouwer dat we weten in ieder geval. Dat is de Rembrandt van Nederland inderdaad. Ja, heeft hij Rembrandt eigenlijk gekend? Want hij woonde volgens mij ook in... Ja, dezelfde straat woonden ze, inderdaad. Ja. Ja, dus die moet elkaar gedag hebben gezegd, inderdaad. Ja, wat weten we verder over hem? Over Hendrik Jacobs is schrikbarend weinig. We weten dat hij rond 1629 zo geboren is. Maar dan, ik weet niet waar, ik weet niet precies dus wanneer. Ik weet niets van zijn jeugd, waar hij het vak heeft geleerd. En dan ineens in 1654 duikt daar een akte op, een trouwakte, waarin hij al vioolmaker, violemaker genoemd wordt. Dus dan ben je een beoefenaar van het vak. Maar dan daar ook de hele tijd weer niks. En dan pas in 1680 kom ik zijn eerste echte viool tegen met een signatuur van hem. Dan is hij 50 bijna. Ja, daar heb je toch al een redelijke carrière achter de rug. Dus hoeveel van die violen zijn er nog? Op het moment, ik ben ze dus, dat ze ook ziet, we weten niet eens aantallen, kan aangaan. Dus ik ben ze echt letterlijk allemaal aan het afvinken die ik tegenkom. Op het moment dat de teller iets op 65 violen volgens mij. En ik gok dat er hopelijk het dubbel is wereldwijd. U gaat de wereld overreizen om ze te zoeken, hè? Ik ga naar 11 landen, inderdaad. We hebben bijna 500.000 bij elkaar gepend. Ik met een hardwerkend bestuur. En we gaan 11 landen af, 22 locaties. En ook daar weer, ze liggen in musea waar niemand echt van weet. Ik ben denk ik zelfs de eerste die zich daar gaat melden. Hoe kan je het zien? Is er echt een handtekening op die viool? Of kan je het op een andere manier zien? Er zit een heel klein papiertje altijd in. Dus als je door zo'n klankgat heen kijkt, zo'n F-sleuteltje... dan zit er aan de baskant een heel klein papiertje, als het goed is. Want dat is ook nog een heel verhaal. Ze worden er vaak uitgehaald, want het is maar een stukje papier. Dus met een beetje water, heet water en 5 minuten en het ziet eruit. En dat hebben ze veelvuldig gedaan in de Nederlandse school. Al die papiertjes eruit gehaald en een vervalsing ingeplakt. En dat is... Vervalsing, hè? Ja, het Condor was een Italiaan. Dus dan kreeg je meer geld voor. Dus dan, dat is vaak voorgekomen. De krullen zijn bijvoorbeeld ook vaak verdwenen van Nederlandse violen. Want die werden dan weer gezet op een Italiaan bijvoorbeeld die kapot was. Bijvoorbeeld, dat soort dingen kom je tegen. Maar er zit dus een klein papiertje in, inderdaad. En een papiertje maar hoe staat ga jij naam... dat dan beoordelen of hij echt is of niet? Nou, het begint dus met zo'n papier. En ik werkte samen met ook boeken, restaurateurs, die dat kunnen beoordelen. Want je hebt een bepaald stukje papier nodig, dit lompenpapier. Je hebt een bepaalde druktechniek zitten bij, inkt, handschrift enzovoort. Dus dan ga je eerst van, papier is origineel. Zit hij er al? Is die geboren met deze viool, zou ik zeggen, dit papiertje? Of is die later ingevoegd? Dat soort dingen. Maar uiteindelijk heb ik nu... Kijk, dit is niet gisteren begonnen. Ik ben er 14 jaar mee bezig. Ja. Inmiddels weet ik, dit is een Nederlands viool. Want deze stijl, deze constructie, deze materialen zijn gebruikt. En wat voor kenmerken heeft hij dan? Iets wat typisch Amsterdams is, is dat het gebaseerd is op één soort model Italiaan. Het Italiaans model, dat is van de Italiaanse vioolbouwer Amati. En die Amsterdammers hebben die Amatis gezien, waarschijnlijk in de stad. En dachten, nee, dat kunnen wij ook wel. Dat gaan we eens namaken. Maar wat ik dan heel mooi vind, ze hebben er altijd een eigen sausje overheen. Dus het is nooit precies een Amati. Zoals een schilder zich laat inspireren en net iets anders van maakt, doen vioolbouwers dat ook. Dus ze hebben een eigen stijlkrul en een eigen draai aangegeven. Hoe werkt dat nu nog? Ik heb viool gespeeld, dus ik vind het altijd machtig interessant. Door, nee, dat snap ik. Maar hoe kan je zien dat? Nee, maar het hout. Waar komt het hout vandaan? Dat is toch ook een kenmerk? Ja, daar kunnen we tegenwoordig ook wat mee. Bovenbladen zijn te dateren. Ja. Als je nerven hebt van een boom, zou ik zeggen, dat zijn jaren, telkens een jaar. En het is nooit 100 jaar achter elkaar hetzelfde weer. Dus je krijgt verschillende soorten breedtes in nerven. Dus daardoor krijg je een soort unieke streepjescode, zou ik zeggen, die je maar in één tijdslot past. Dus door dat soort bovenbladen te meten, inderdaad, kunnen we dan zien van, die komt in die periode, En dan kunnen we ook inderdaad het gebied soms achterhalen van waar het ooit gegroeid is. U speelt zelf niet geef, joh, hè? Nee, ik kan het nooit lezen. Nee. Echt niet? Je gaat het ook door de klank herkennen, maar dat ga je dus helemaal niet doen. Nee, want klank is heel moeilijk te vatten, want sta je in snaren, strijkstok, kamer, bespeler, setup, alles. Ik voel ook wel een boek aankomen. Zeker. Het idee is dat we een boek uit gaan geven. Eén voor vaklieden en liefhebbers en eentje dan voor een breder publiek. Komt een expositie aan. Er zijn nu in gesprek rond documentaires. Dus het wordt groots aangepakt. Het wordt groots aangepakt. En daar zijn wij van dat begin zijn wij getuigen geweest. Mooi. Heerlijk, dankjewel. Vioolbouwer Hubert de Launay ging over het onderzoek dat hij gaat doen. Dus kom nog terug als je klaar bent, heel graag. Dankjewel. Naar de geschiedenis van Hollandse vioolbouwers. Meer informatie naar, u weet het wel, nporadio1.nl/nieuwsweekend. Gaan we nog een plaatje doen of gaan we meteen door? Kort plaatje, ja. Alles ging over de liefde, we vergaten alles. In een brief, een sms'je, in een liedje schreef ik. Ik zou alles voor je doen en voor je liefde leef ik. En die liefde kreeg ik vaak in overmaten. Je kon de drempels van het leven aan me overlaten. Je zag die meiden haten, want ik had een superheld. Je had je vrienden net te vaak over mij verteld. We staren samen naar de tafel met de mondjes dicht. Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar morgen is de pijn terug. Staan we uren op de hal, daar rijdt de trein terug. Het duurt te lang. We staan hier al een tijdje. En we moeten door, dus voor de laatste keer het spijt me. Het duurt te lang. Oh, het duurt te lang. Sta stil, wat jij wil, wat ik wil. Stille mensen aan de tafel, het is geen gezicht. Ik kan die route niet belopen met mijn ogen dicht. Je weet precies wat ik ga zeggen, ik weet het ook van jou. En op het eind vertel ik vast hoeveel ik van je hou. En daarna slaan de deuren weer en breekt er weer een glas. Daarna valt er weer een traan en pak ik weer mijn tas. En daarna hou ik je weer stevig vast. En leg mijn kleren weer terug in de kast. Dus ik hou je nog een poosje vast. Dan vergeet je nog hoe boos je was. Maar de pijn blijft zitten, dus het helpt niet. Dus waarschijnlijk is het morgen weer hetzelfde lied. De tekst komt op hetzelfde neer in dezelfde beat. Een soort van gouden verf op een blok verdriet. Conflicten zijn normaal, maar het moet ons niet verstikken. Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken. Het duurt te lang, we staan hier al een tijdje. En we moeten door, dus voor de laatste keer. Het spijt me, het duurt te lang. Davina Michel was dat. Duurt te lang. Ja, wat duurt er allemaal te lang? Alles duurt te lang. Nou, Liedewijde Paris gaat niet te lang duren. Oh, nou, dat is alvast aangekondigd. Ik begin met een uitgave van het Indisch Herinneringscentrum Atlas van de Oversteek. De naoorlogse migratie vanuit Indonesië naar Nederland. Het heet niet voor niks een atlas, want het is ook een atlas. Het laat met kaarten, met pijlen, met diagrammen, laat het zien hoe die migratie is verlopen. Tussendoor zitten allemaal verhalen van nakomelingen, zeg maar, van die migratie. Met meest fantastische geschiedenissen, tragische geschiedenissen ook van grootouders, overgrootouders. Maar wat je zou denken van nou, zoveel jaar later was er niet al zo'n atlas. Nou, wat is natuurlijk hier het geval? Dit is de hele migratie. Dus niet alleen maar de witneuzen die terugkwamen, want daar waren we natuurlijk vroeger alleen in geïnteresseerd. Dit is ook de tragiek van mensen die op een bepaald moment, hè, als Republiek Indonesië wordt afgekondigd. En ja, dan is er nog wel een overgangsperiode. Maar op een bepaald moment moeten een heleboel mensen kiezen. Hè, veel Indo-Europeanen moeten kiezen. Wie wil je zijn? Waarbij wil je bijhoren? En dan zeggen ze mensen wel, ja, maar je kan hier wel carrière maken. Dan zeggen ze, ja, maar je bent nooit een 100% Indonesiër. En je wordt er een keer op aangesproken. Dus een aantal van die mensen die geboren en getogen zijn, generaties lang in Indonesië, komen dan in een land dat ze eigenlijk helemaal niet kennen. He, dus ook die tragiek zit erin. Maar ook van de Aziatische mensen en de overgangperiode. Dus heel veel gegevens waar ik, ja, die ik gewoon niet wist, die ook nooit ergens aanstonden. Er zitten heel veel tijdstabellen in dat je ook precies weet wat speelde waar, wanneer. Je hebt natuurlijk de Nederlandse versie, je hebt de Indonesische versie van de geschiedenis, of de kant van de geschiedenis, moet ik beter zeggen. Dus om dingen na te zoeken, het is niet heel diepgaand gedetailleerd, maar feitelijk gewoon om te checken hoe ging dit, waarom ging dat, om hoeveel mensen ging het. Fantastisch interessant boek. Dan blijf ik bij de non-fictie, ook een boek waar je werkelijk, nou, ik heb gelukkig een broek aan, dus die zakte af. De 5 van Whitechapel, de verborgen levens van de vrouwen die werden vermoord door Jack the Ripper, van Hallie Rubenhold. Jack the Ripper, iedereen heeft van die naam gehoord. Al is het maar dat je bijvoorbeeld Jackson Pollock werd Jack the Dripper genoemd, bijvoorbeeld. Maar het is vertaald door Marieke van Muiden. En degene die het onderzocht heeft, dat is een historica, een non-fictieschrijfster, werkt bij de National Portrait Gallery in Londen. Geeft als historicus ook advies aan allerlei programma's. En zij dacht, ja, wacht eens even. We hebben het altijd maar over wie was Jack the Ripper. He, dat is de man die in Engeland, in Londen, in Whitechapel, deel van Londen, in een echt armoedigste deel, 5 vrouwen heeft vermoord. Met de keel doorsnijden en de ingewanden eruit halen. En iedereen is daarmee bezig. Wie is dat geweest? Iedereen was bang. Het was de terreur van Londen. Wat gebeurde daar? En het grote verhaal is altijd, Hij heeft gewoon prostituees opgeruimd. He, soms dachten ze aanvankelijk, het is een bende. Maar uiteindelijk zeggen ze toch, nee, het is één man geweest. En die heeft gewoon prostituees opgeruimd. En dat is eigenlijk altijd waar iedereen mee bezig was. En die Hallie Rubenholt die heeft gedacht, ja, maar wie waren die vrouwen nou eigenlijk echt? En wat heeft zij gedaan? Zij heeft de politieverslagen die vermaakt zijn, heeft ze bekeken. Ze wilde naar zo neutraal mogelijk, wat natuurlijk in Victoriaans Engeland een dubieuze term is, politieverslagen niet altijd meer bewaard. En wat blijkt, lijkschouwingen waren openbaar en daar werden aantekeningen van gemaakt. Ook die rapporten zijn er. Die bestonden voor een deel uit getuigenverklaringen. Dat mensen zeiden van, nee, maar ik heb haar toen nog daar gezien. En nee, dat deed ze helemaal niet. En wat blijkt, dat van die 5 vrouwen, ik dacht ook altijd, dat zijn jonge vrouwen, die zijn allemaal in de 20. Dat blijkt helemaal niet zo te zijn. 43 jaar, 47 jaar, 45 jaar, 46 jaar en de laatste 25. En die is in haar bed vermoord. Dus het interessante is, zij zoekt aan al die gegevens uit, wie waren ze, via stambomen, maar ook via de gegevens van werkhuizen, maar ook nieuwbouwprojecten waar dan eigenlijk een soort begeleid wonen om voorbeeldige arme gezinnen te maken. En dan blijkt dat eigenlijk al die vrouwen, ja, een deugdelijke achtergrond hebben. Wel armoedig, maar vaders die hard werken, moeders die goed voor de kinderen zorgen, vaders die willen dat die kinderen blijven doorleren tot hun 15e, wat echt in een arm milieu uitzonderlijk was. He, een dochter van een smid die goed zijn geld verdient, die ook trouwt met iemand die in de drukkerij werkt. Maar ja, dan gaat het met haar wat slechter. Hij wordt verliefd op het buurmeisje. Hij wil met haar er vandoor. En dan ben je als vrouw verloren. Ze houdt het nog wel een tijdje vol, maar uiteindelijk gaat het slecht. Want scheiden kon je niet. En die mannen konden doen wat ze willen. En als vrouw was je overgeleverd aan protectie van een man. Nou, zij zoekt dat bij al die vrouwen uit. Ook één blijkt uit Zweden te komen. De ander die heeft een hele rijke koetsier die in privédienst is bij een heer. Die woont op een landgoed. Die heeft allemaal kinderen. Maar die blijkt alcoholist. En dan gaat ze er ook aan. Je wordt er wel helemaal naar van. Want het zijn allemaal mensen die kansen hebben gehad. Die echt een goed leven hebben gehad. En door omstandigheden, opeens van de 6 kinderen gaan er 4 dood aan flectivus of aan roodvonk. Dan zijn die moeders getraumatiseerd, maar ze moeten gewoon door. 1 krijgt syfilis, want die is waarschijnlijk verkracht door een heer des huizes. En je ziet het, dat al die vrouwen, het is gewoon een inzicht in hoe die vrouwen aan ellende ten onder gingen en geen kant op konden. Het levert een mooi boek op. Het levert een waanzinnig boek op. En die Engelsen kunnen schrijven. Het leest bijna als een roman. Ze citeert ook heel veel literaire bronnen om maar de sfeer te laten zien hoe dat was. Omdat heel veel echte bronnen ook ontbreken. Maar wat hoe zij van dakloze vrouwen in de 19e eeuw het spoor door Londen heeft weten te volgen. Ja. Waanzinnig. En hoe dat ook ging. Nou, dan als laatste Agatha, de tweelingentrilogie. Agatha Christophe, moet ik zeggen. Ja. Dit is vertaald door Hanne van der Kooi, zeg ik uit mijn hoofd. Ja, Henne van der Kooi. Er stond een quote in. Ik was in dit boek begonnen. Toen dacht ik, nou, ik weet niet. Maar er zat een vriend van mij, Steven van Ammel. Passaporta boekwinkel, een van de allerbeste lezers die ik ken. Dus ik app hem even. Ik zeg, moet ik het lezen? Absoluut. Ik denk, oké, als Steven het zegt, doe ik het. Waarom zeg ik dat? Dit is, nou, het kaalste proza, denk ik, wat ik ooit heb gelezen. Het gaat inderdaad, althans in het eerste deel, over tweelingen. Die worden door hun moeder gepoot bij hun grootmoeder. Die grootmoeder wil die kinderen niet hebben. We zitten in de oorlog in een stadje aan de grens in Tweede Hongarije. Wereldoorlog? Tweede Wereldoorlog in Hongarije, in een klein grensstadje. En ja, Hongarije is natuurlijk bezet. Het is een ingewikkelde Tweede Wereldoorlog geschiedenis. Niets wordt dit vermeld. Het gaat niet over de Tweede Wereldoorlog. Stadje krijgt geen naam. Dat kan je een beetje reconstrueren. Die tweeling, die onderwijst zichzelf. Die heeft nog net leren lezen en schrijven. Die zijn nog heel jong. Oma wil niet naar ze omkijken. Maar oma zet ze wel aan het werk. En die jongens trainen zichzelf in fysieke kracht, in weerstand, in verdraging, in geestelijke mentaliteit. Oké. Ze zijn gruwelijk vreed. En ze hebben afgesproken, we gaan alles opschrijven, maar alleen zoals we zeker weten dat het is. Dus gevoelens ontbreken. Dus het is heel feitelijk geschreven en veel dialoog. Nou, dan denk je, oké. Nou, uiteindelijk wordt natuurlijk Hongarije afgesloten. Je kan de grens niet meer over. En dan uiteindelijk denkt die tweeling, het is niet gezond. We praten alleen maar in de wij. We denken alleen maar in de wij. We moeten uit elkaar. En dan besluit de één de grens over te gaan en de ander blijft achter. Dan zitten we in deel 2 bij degene die achter is gebleven. Dat wordt een iets milder, maar nog wel steeds waanzinnig vreemd verhaal. En ik denk, waar gaat dit heen? En je leest dat je bent gefascineerd. Je zit in die hoofden van al die mensen. Dit is door een alwetende verteller, dus niet meer aan wij. En dan heb je al iets meer afstand. En aan het eind van het tweede deel, dan begint het zaakje te draaien. En dan denk je, nu weet ik denk ik wel wat ik heb zitten lezen. En dan kom je in deel 3. En deel 3 heet De Derde Leugen. En dan voel je je natuurlijk al aan je water. Dan kantelt het verhaal nog een keer. En dan moet je echt heel goed nadenken. Wat heb ik nou zitten lezen en waarom? Dus dat boek, dat tergt je. Je leest door, want je bent gefascineerd. Het is een wereld waarvan je denkt, hoe krijg je hem bij elkaar? En het draait langzaam. En dan denk je, wacht even, wat heb ik nou aan mijn fiets hangen? En dan denk je, ik heb hem denk ik wel door. En dan kom je in het derde deel en denk je, misschien toch allemaal weer anders. Nou, het heet een postmoderne roman. Pas in dat derde deel dacht ik, ja, dit is een postmoderne roman. Postmoderne roman wil gewoon zeggen, je wordt gewoon belazerd waar je bij staat, dat lezer ongeveer. Alles kan, alles mag. Er wordt dus een spel met je gespeeld, maar wel geniaal. Maar je moet wel even volhouden om dat spel ten volste waarderen. Nou, een groot boek. Het is vroeger al een keer uitgegeven door Van Gennep in losse delen, geloof ik. Is het al ouder dan? En het is nu net opnieuw uitgegeven in één deel. Gelukkig. Aanbevolen ook door Arnold Gunberg. Dus dan snap je al wel wat voor humor erin zit. Het is weergaloos. Oké. Okay. Nou, dankjewel, Liedewijde. De titels zijn allemaal na te lezen op onze site en ook op onze Facebookpagina. En dan gaan we naar nog een boek, namelijk de nieuwe roman van Arthur Japin. Het Stravinsky-spel heet dat. Hoe ver ben je bereid te gaan om iets voor een ander te betekenen? Dat is de inzet van dat spel. Dat de pubers, en dat zijn Susan Sontag en Cody Garner, eind jaren 40 bedenken nadat ze de componist Igor Stravinsky min of meer toevallig hebben ontmoet. En decennia later, tijdens de belegering van Sarajevo, spelen zij dat spel opnieuw. Maar nu staat er meer op het spel. Arthur Japin, we hoorden je net al even. Hartelijk welkom. Dank je. Ja, dit zijn dan meteen alweer, dacht ik, voor de luisteraars, heel veel ingrediënten die ik dan zo noem. En mensen die het boek nog niet gelezen hebben, die denken, waar gaat dit allemaal over? Wat zou je zeggen? Is Susan Sontag het belangrijkste hoofdpersonage in het boek? Eigenlijk gaat het over een vriendschap. Ja. Twee intellectueel geïnteresseerde jonge mensen in Hollywood in de jaren 40. Eén is Susan, ander is Cody. Dat is een vriend van haar, een kindsterretje in de film. En allebei willen ze zich ontwikkelen. En het begint in Sarajevo, waar ze samenkomen weer. 6 weken. Waar zij zit om een toneelstuk te regisseren. Midden in de belegering met 300-400 mortierinslagen per dag. Heel veel doden. Dus het is de vraag, wat is kunst waard? Misschien waar we het net wel over hebben. Ja. Hoe ver moet je gaan om iets voor een ander te betekenen? Om je voor Susan Sontag, grote intellectueel uit Amerika. Geweten van Amerika 98, op dat moment. Geweten van Amerika, en zeker toen ze daar zat in 1993. Zij vond het werkelijk de moeite waard om te sterven voor kunst. En, dat is echt gebeurd, hè? Ik heb het hele boek meegegoogeld. Ja. Ja. Dit is een wonderlijke geschiedenis. Die stad is belegerd, die wordt bestookt met granaten. Zij gaat er juist naartoe, terwijl iedereen er weg wil, om daar een toneelstuk op te voeren. Ja. En dan zou je zeggen, goh, hebben die mensen niet andere behoeftes? Is dat nou het belangrijkste? Maar dan blijkt dat wel degelijk op dat moment heel belangrijk is voor en die mensen. En dat is een stuk van Samuel Beckett, een heel beroemd stuk, Wachten op Godot. Wat natuurlijk eigenlijk, die mensen wachten daar de hele dag op Godot, op Clinton, of die wel of niet gaat ingrijpen. En dat gebeurt uiteindelijk nooit. Ze gaat daarheen en waarom ik het wilde schrijven, was omdat dat het enige moment is, die 6 weken, en dat zij werkelijk iets voor andere mensen doet. Ze is daar haar de hele leven mee bezig, als kind al, in haar dagboeken. Ook dat is allemaal waar, hè? De feiten kloppen. Het is de historische roman, zoals ik ze altijd schrijf eigenlijk. De feiten kloppen. Dus als kind schrijft ze al, ik moet anderen leren zien. ik denk eigenlijk dat ze een vorm van autisme had, waardoor ze echt moeite had om mensen te bereiken. Moeite had om empathisch te zijn. En aardig. Ja, en ze had hele oefeningen, lijstjes die ze elke dag afraadde om wat ze moest doen om mensen werkelijk te snappen en te zien. En tegen een van de mensen die wij gesproken hebben, Benjamin Moser, mijn partner, heeft haar biografie geschreven. Die is hier geweest. Die is hier ook zeker geweest om erover te praten. We hebben mensen gesproken die zeiden, Susan zei tegen mij een keer, tenzij ik andere mensen voor me zie, kan ik me niet voorstellen dat ze echt bestaan. Een soort vreemd iets in haar hoofd, waardoor ze moeite had om aardig te zijn gewoon. Er zijn verschrikkelijke verhalen over. Maar ze schreef ook haar empathie. Dus ze was heel aardig voor de mensheid. Ja. Zeg maar niet aardig voor de mensen. Dat is een goede omschrijving. Ja. En om de een of andere reden, ik denk omdat ze haar leven bereid is te geven voor die kunst, lukt het haar die 6 weken in Sarajevo wel. Op heel veel manieren. Gewoon, ze ziet op een gegeven moment dat mensen de peuken die zij uitdrukt meenemen om thuis. Want er is natuurlijk niks, er is geen eten, er is geen water, er is geen elektriciteit, er is niets in Sarajevo. Dus mensen stelen die peukjes. En zodra ze dat merkt, begint ze gewoon heel veel sigaretten op te steken en uit te drukken. Zodat mensen flink wat vriend, tabak hebben om mee te nemen. Hou eens op met dat neurotische gedoe en dan blijkt daar dus een hele strategie achter te zitten. Dus kleine dingetjes doet ze voor mensen. Ze doet bijvoorbeeld, vroeg ze als mensen kwamen om Chanel nummer 5 mee te nemen. En dan denk je, heb je nou in een oorlog waarin helemaal je moet een voedselpakket meenemen of melkpoeder of wat dan ook. Nee, Chanel nummer 5. En Senada Creso, op dat moment de onderminister, die ook in het boek voorkomt en die we ook gesproken hebben, zei nee, maar dat is exact wat we nodig hadden. Chanel nummer 5, om je weer eventjes in die verschrikkelijke ellende waar je in een zakje moest poepen en dan dat wegbrengen naar een plaats buiten de stad. Dat was wat je nodig had, om je weer even mens te voelen, even vrouw te voelen. Ja. En het bijzondere is dat zij dat in die 6 weken daar perfect doet en aanvoelt en kan. Precies dat waar ze de hele leven over worstelt. Dus in het boek zitten we een aantal delen in Sarajevo. Maar we blikken terug naar Hollywood, naar hun jeugd daar. Hoe zij de literatuur en de kunst ontdekken. Hoe ze daar de kunstenaars ontdekken die zijn. In het begin van het boek komt die jeugdvriend komt aan in Sarajevo. Want zij heeft gevraagd, kun je me misschien een beetje helpen als regieassistent? Zo. En dan heb je dat hele beeld. En dan krijg je een flashback naar de jaren 40. En dan zie je hoe hun vriendschap ontstaan is eigenlijk. Hoe ontstaan is, wat ze aan elkaar hebben gehad. Hoe ze het leven ontdekken, hoe ze de liefde ontdekken. Maar ook hoe ze naar Thomas Mann op bezoek gaan. Nou ja, dat vond ik zo grappig. Ja. Dat je allemaal mensen die ik zei al, ik heb zitten meegoogelen. Mensen die je historisch helemaal niet bij elkaar zou plaatsen, die hebben daadwerkelijk allemaal tegelijk in Hollywood gewoond. Ja. Thomas Mann, dan denk je niet aan de jaren 40 in Hollywood. Stravinsky ook niet echt. Nee, Susan Sontag en Thomas Mann als tijdgenoten, dat is ook niet het eerste wat in je opkomt. Nee, Stravinsky en Shirley Temple als buren. Nee, het is een wonderlijk iets, maar dat kwam door de oorlog natuurlijk. Ze waren gevlucht. En de studio's, de grote filmstudio's, namen ze in dienst, zodat ze een inkomen hadden. Dus Bertolt Brecht, Kurt Weill, Adorno, Thomas Mann, al die grote Duitsers die zij bewonderden en die zij al las. Ineens komt ze door Cody, door die vriend, erachter dat ze daar wonen. Dus ze gaan bij Stravinsky luisteren. Ze komen hem tegen per ongeluk. En dan komt dat Stravinsky-spel uit de titel. En dan gaan ze met elkaar. Ze zijn dan een jaar of 16, 17 of zoiets. En dan zeggen ze, god, die man is ook wel heel erg oud. En ze bewonderen hem heel erg. Ja. En dan zeggen ze, wat zou jij bijvoorbeeld een paar jaar van je leven op willen offeren als hij daardoor wat langer zou kunnen leven, zodat hij nog een meesterwerk zou schrijven? Ja. Dat is het Stravinsky-spel. Dat is het Stravinsky-spel wat ze samen spelen. Ook werkelijk gebeurt. Ja. En dat is precies wat je doet als je 14, 15, 16 met het hele leven ligt voor je. Dus, er mogen van mij wel 10 jaar af. Als hij nog maar een groot werk schrijft. Ja, en dan gaan ze ook op een gegeven moment langs bij Thomas Mann. En dan denken ze dat ook weer. Van Thomas Mann, die is ook al heel oud. Hoe lang zou die? Hij heeft wel heel lang over die Toverberg gedaan. En ja, dus 15 jaar. Dan moet hij nog 15 jaar. Nou, wat moet er bij ons dan af? Wil jij 15 jaar geven als hij nog één groot boek schrijft? Ja, en dan maar kan ik het dan nog lezen? Wanneer? Dus dat kinderlijke spel, vrijblijvend, waar je niemand zal ze eraan houden. Eigenlijk, dat spelen ze door, onbewust, in Sarajevo. Ja. Waar het leven er wel van afhangt. Leven en dood gaat het elke dag. Op een gegeven moment wil Susan ook geen helm en geen kogelvrij vest meer aan. Want haar acteurs hebben dat ook niet. Die moeten elke dag komen en elke elke dag het risico lopen om beschoten te worden. Maar dus ze wil lopen en ze wil met de mensen zijn. Die Cody wil dat wat minder. Maar ze riskeert werkelijk haar leven. En dat is dat spel. En daar betekent ze iets. Dat betekent ze veel. Nog altijd. Als je op de markt in Sarajevo gewoon bij de eerste de beste stal vraagt: kent u Susan Sontag? Zegt ze: oh, onze Susan. Echt waar? Is, ja, oh, helemaal. Nu nog steeds? Nog steeds, ja. Ja, mensen houden zo ontzettend veel van haar. Gewoon omdat er iemand kwam, een grote, bekend, beroemd iemand uit Amerika, die ze niet vergeten was. En die bereid was om met ze te sterven, indien nodig, voor de kunst. En weet je ook hoe daar in die tijd tegenaan gekeken wordt, dat zij dat deed? Ja, hetzelfde. Ze wordt op een gegeven moment, gaan mensen haar ook handtekeningen vragen. Als ze in de schuilkelder zit, komt een moeder met een kindje naar haar toe. Of gewoon even vasthouden als een soort symbool van hoop. En, omdat die kunst geeft ze het mens zijn terug. Net als de Chanel nummer 5. Het geeft ze de waardigheid terug op dat moment. Ik dacht, dat betekent dat de cultuur doorgaat. En we hadden het bij Thomas even over voor hoeveel mensen doe je het. Maar dus een van die acteurs bijvoorbeeld, ook werkelijk, die heb ik ook gesproken in de repetitieruimte waar Susan zat met ze. Die gaat naar het ziekenhuis om te spelen voor de kinderen die daar liggen. Voor een man die net een been heeft afgezet gekregen zonder verdoving. Soms kan je één iemand raken met het doorgaan met de kunst. Je liefde voor een cultuur uitdragen. En dat heeft ze gedaan. En je zou kunnen zeggen, het gaat er dan eventjes over wie wint het Stravinsky-spel. En dan merk je, en dat is een heel deel apart, gaan we terug naar de jaren 80. En daar merk je dat Cody een reden heeft om in Sarajevo te zijn. Ik ga het nu niet verklappen. Nee, we moeten niet alles vertellen. Een persoonlijke reden. Ja, en dus nou, dan hangt het erom. Wie van ons twee heeft eigenlijk heeft dit spel gewonnen? Dit Stravinsky-spel uiteindelijk op het eind van je leven. Ja. En er zit ook veel seks in het boek. Dat moeten we ook niet onbesproken laten. Is het nou, zo? Ja, het gaat ook over de... Helemaal niet. Het gaat het ook... oog van de lezer. Nee, maar het gaat ook over haar volwassen worden. Het zichzelf ontdekken. Het is in die zin een broeierig boek, er zit een Cody en Susan, ook dit is echt gebeurd. En, want die Cody, die bestaat toch niet? Cody is een... hij bestaat, maar ik heb hem een andere naam gegeven omdat ik in deel 4 vrij veel vrijheid neem met zijn leven om hem begrijpelijk te maken. Ik dacht, jij hebt hem wel... Nee. Enigszins verzonnen, dacht ik. Nee, die twee. Ze op een gegeven moment willen ze hun seksualiteit ontdekken. En dat doen ze met z'n drieën in een kamer in Hotel Normandy Village. Ja, met twee mannen en Susan dan. Twee mannen en Susan. En die mannen die hebben. Of heeft Ben gesproken. Ben heeft al die tapes opgenomen. En ik heb ze mogen afluisteren of lezen. En. Dus dat is gebeurd zoals het in het boek beschreven wordt. Dus ze ontdekken hun seksualiteit samen. Susan ontdekt dat ze lesbisch is. En Cody dat hij homoseksueel is. Maar Susan wilde daar nooit voor uitkomen. En het is wonderlijk, want voordat ik iets van Susan Sontag wist in de jaren 60, 70, het enige wat ik wist is dat ze lesbisch was. Meer dan wat ze geschreven had. En de hele wereld weet het en ze heeft het nooit willen benoemen. Maar ze had toch een relatie met Annie Leibovitz. Annie Leibovitz en met heel veel andere beroemde vrouwen. Ook een aantal beroemde mannen. Maar ze wilde er niet aan. Die speelt ook nog een bijrol, die zoon. De zoon, David, speelt zeker een rol. Hij was eigenlijk als eerste in Sarajevo als oorlogscorrespondent. En zij neemt het eigenlijk een beetje over, want zij is veel beroemder. Ja. Maar het is wel interessant als iemand zich zo moeilijk tot andere mensen verhoudt. Als het ook niet echt lukt om aardig te zijn, terwijl de mens je grote onderwerp is. Dan is seksualiteit al helemaal ingewikkeld om te ontdekken. Ja, zij had altijd, ze beschrijft het ook zelf, ze had een hoofd zonder lichaam. Dus ze kon die twee dingen heel erg moeilijk samenbrengen. Wat haar niet heeft tegengehouden, want ze heeft inderdaad tientallen, misschien wel honderden, echt ook beroemde met mannen en vrouwen geslapen. Zelfs dus meer ze van, ik heb een lichaam wel. Dan ik ben een lichaam. Maar ze was wel heel erg ligierig, zoals in alles, zoals in het boek ook, was ze ook ligierig in de liefde. Dus ze heeft heel veel uitgeprobeerd. En, maar om dat er heel veel in zit, weet ik. Maar een paar dingetjes krijg je daar wel van mee. Het speelt wel een rol. Zeker een rol, zeker omdat Cody in de jaren 80, in deel 4, als de AIDS-epidemie speelt. Ze heeft over AIDS geschreven, maar nooit over dat ze zelf homoseksueel was. Op het moment dat homoseksuelen echt onder druk stonden onder Reagans regering. En heel veel. Veel mensen wilden dat ze daarvoor uit zou komen en zou zeggen, dat heeft ze nooit gedaan. Maar jouw partner, Benjamin Moser, heeft die biografie van Susan Sontag geschreven, heeft daar ook heel veel lof en eer voor ontvangen. Zeker, de Pulitzer Prize. Ja. Dus dit boek Dat had je ook nooit geschreven natuurlijk, als je dat hele verhaal niet via hem helemaal... Ik was het nooit van plan. We hebben natuurlijk 10 jaar met Susan Sontag geleefd, bij wijze van spreken. Elke dag in huis, ook ging het over haar. En over de... En ik heb veel van die mensen ontmoet. Geen hekel aan haar? Nee. Ik had geen grote sympathie voor haar, totdat ik dit boek begon te schrijven. Bens boek wordt verfilmd, als het goed is. Oh, ja? En 2 jaar geleden waren we in Berlijn, omdat Kristen Stewart, grote Amerikaanse jonge actrice, zou de hoofdrol spelen. Die was jurylid van het filmfestival. En ze had weinig tijd. Dus een soort heel wonderlijke metaversie van een film. We hebben een aantal scènes opgenomen met haar en met Ben over hoe schrijf je over een beroemd iemand. Hoe ga je haar vorm geven? Dus die scènes die zijn er. Maar er was nog niet echt een script. Omdat ze een beetje op de zaken vooruitliepen. En toen zat ik met de producenten en met Kristen Stewart en Ben. En waar... Wat is het aanvalspunt van zo'n film? Ik zeg, nou, mijn belangrijkste ding zijn die 6 weken. Volgens mij zijn die zes weken in haar leven het allerbelangrijkste. En eigenlijk op het moment dat ik het zei, dacht ik, oh, maar daar zit een boek in. En dat ben ik gaan schrijven. En op het moment dat je gaat schrijven, krijg je sympathie voor de figuur. Ik snap het. Nog even, Arthur, want we hebben nog 2 minuten. En ik dacht opeens, film. Over 2 weken komt de film uit van een ander boek van jou, Een schitterend gebrek. Dat is waar. Eindelijk. Dat is misschien toch ook wel leuk om nog even te noemen. Oh, absoluut. Prachtig film van Michiel van Erp. Zou eerst door Erwin Olaf gedaan worden. Erwin is er heel lang mee bij. Eerst Stephen Fry, toen Erwin Olaf. Ja. En Erwin, nou dat weten we, is helaas overleden. Michiel heeft zijn hele eigen film ervan gemaakt. Schitterende kostuumfilm. Schitterende film. Internationale cast. En ja, inderdaad, 6 september opent dit filmfestival. Je hebt hem al gezien, toch? Ik heb hem al gezien, natuurlijk. En ja, zelfs kom je er ook nog in een heel klein... Ik loop er eventjes doorheen. Als je niet met je ogen knippert, dan kan je me zien. En ik heb het scenario geschreven natuurlijk. Ja. Dus ja, hij zit eraan te komen. Schitterend gebrek, eindelijk. Eindelijk, ja. Hoe lang, wat zei je nou? 21 jaar zijn 21 mee bezig. Jaar. Ja. Maar had je, toen je het scenario schreef, had je dan iets voor ogen? Of? Ja, en ik heb het teruggezien. Het is een film waar ik zelf heen zou gaan. Dat vind ik eigenlijk het fijnste. En ja, Michiel is natuurlijk geweldig. Het ziet er wonderschoon uit. En prachtige acteursregie. Het is niet de eerste keer dat een boek... Magonische verhalen kan Magonische verhalen. Ik weet het niet meer, maar er zijn er een aantal. En ook een aantal, niet boeken waren, maar gewoon scenario's. Ja, maar dit is wel het hoogtepunt, hoor. Tot nu toe. Ja. Dat lijkt me toch ook wel heel, heel bijzonder... dat een wereld die je eerst in je hoofd gecreëerd hebt... dat die dan opeens... Exact, zeker door er doorheen te lopen. Je hebt iets bedacht en dan ineens sta je in Venetië... in een paleis tijdens een groot feest. En ineens loop je door je eigen verhaal. Ja, dat is iets ongelooflijks. Ja, het speelt, is het ook in Venetië opgenomen? Zeker, ja. Venetië in Amsterdam. En het speelt in de... Nou ja, 18e eeuw, het is de tijd van Casanova. Casanova's eerste liefde, ook alweer historisch. Ja. Nou, we kijken ernaar uit. Dankjewel, Arthur, voor je komst. Het Stravinsky-spel verschijnt aanstaande dinsdag... en die film dus over 2 weken. Frits Spits gaat hier verder op deze zender natuurlijk met De Taalstaat. Dag. Nieuwsweekend. Samen Max. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. In onze zomerserie Ooggetuigen van de publieke tribune... blik ik terug op de nederpopgolf uit de jaren 80. Human. Bands als Doe Maar, Het Goede Doel en Klein Orkest... zetten de hitlijsten volledig naar hun hand. Koen Verbraak. Wie waren die muzikanten die zich ineens op dat Nederlandse lied stortten? Waar kwam hun succes vandaan? En hoe kwam het dat het ineens weer voorbij leek? Ik bespreek het met radiomakers en muzikanten van toen. Vanmiddag om 3 uur in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Beleef Hisma te water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille designwarmtepomp van De Warmte is binnen 1 dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Jos heeft bitcoin. Maar bouwt veel liever aan een Zwitsers landschap voor zijn modeltreinen. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins.